Jobb vagy ár? Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bomba Gyár munkatársait. Szebbjövőt, ez a Bomba Gyár Rádió 38. adása. Jaj, de jó. Négyen vagyunk ismét. Bemutatom először új tagunkat, Mele Ardilt, aki egyébként fizikus. Jézus, köszönj. Itt van még Ghost Missing. Hétvégén valami hányásszagúval. Nem hétvégén, ma. Jó, ma lentetek valami hányásszagúval. Mi történt egyébként? Bonyolult és hosszú, és nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy egész a hányásszagom volt. És itt van Tonket. Engem nem öntöttek le, csak azt kaptam, mert csináltunk az előbb egy interjút, de 28 percig csináltuk az 5 perces interjút, mert valami hülye mindig kinyitotta az ajtót, meg átesett a kábelem, meg fizikuskodott, meg Ghost Missing-edett. Programajánlóval kezdünk. Mint eme programajánló most szokatlanul hosszú. Pénteken 18 órakor Magyarokháza, oda kellene bemenni, ott van a Zöld Párt Fórum. Ez azt jelenti, hogy a Bombagyár szerkesztőség által aktívan támogatott, és ugye már évek óta támogatott Zöld Párt nevezetű formáció. Szeretne egy pár szót szólni hozzátok. A múltkori adásban már beszéltem róla nektek, hogy ez a kis pártocska elkezdett egy nagyon érdekes kezdeményezést, egy aláírásgyűjtést, amiből majd népszavazás lesz. Na most még egyszer elmondom, mert vannak nehéz felfogások, de többször nem szeretném, hogy ez a népszavazási kezdeményezés nem igazán arról szól, amiről kiírjuk a népszavazást, mert az ugye egy kis kirakata. Pornétnek lehet szavazni. Egyébként arról van szó, hogy kívánja-e ön, hogy a képviselők csak arra kapjanak költségtérítést, amit bizonylattal igazolnak, mert ugye jelenleg bemondásra kapják a pénzeket. Ez marha szép és jó, csak a dolognak van egy olyan második vonulata, hogy a Zöld Párt, mint feltörekvő párt, szeretné bebizonyítani, hogy ők igenis politikai erőt képesek képviselni, és amennyiben ez sikerül, ugye elég komoly támogatók fognak mögé állni. Ami roppant jó lenne ebbe az országba, tekintve, hogy az SZDSZ mögött momentán nem állnak ilyen támogatók, csak úgy lendületből még léteznek egy kicsit, és hát nagyon jól el lehetne foglalni a helyüket egy nemzeti irányultságú párttal. Meg ugye ennek az a lényege, hogy nem, tehát Az elvárás, hogy te mindent tudj, az neked így nem jár. Ahogy nekünk semmi se látjuk az igazság minden szeretét, de alapvetően mindenki feltételező, hogy neki mindent tudnia kell, mondjuk a Zöld Pártról, vagy akár a Jobbikról, esetleg a Bombagyárról. Vannak a háttérben is, hogy minden úgy legyen, ahogy ő akar. Igen, a háttérben működő dolgok vannak, amelyeket nem lehet a köz elé tárni. El kell fogadni, ha támogatjátok a Bombagyárat, el kell fogadnotok, hogy mi a háttérben is dolgozunk azért, hogy valami működjék. Van egy történet, egy példabeszéd, nagyon szeretem az ilyeneket. Egy tudós ember a faluba hívta, a falu központjába hívta az összes vakot a környékről, és mutatott nekik egy elefántot. Nézd, ez itt az elefánt. Nézni nem tudod, ugye röhögés, mindegy, de alapvetően azért elmondhatnád, hogy néz ki. Mire az első vak elkezdi fogdosni az ormányát, és azt mondta, hogy egy hosszú tömlő az elefánt, mire a másik megfogdossa a farkát, azt mondja, hogy egy vékony bőrlebeny. A harmadik a bal hátsó lábát fogdossa végig, az elefánt egy nagyon magas és erős torony. Na most nagyjából ugyanezen a helyzetben vagyunk, mindannyian látjuk az igazság kis szeletét, az elefántot még egyikünk sem, szerintem azon dolgozik most itt a nemzeti oldalon mindenki, függetlenül attól, hogy néha fújunk egymásra, hogy az egész elefántot lássuk, és felakasztassuk egy fára. Hát vagy pedig azon az elefánton nagy trombitálással harcba vezethessük a népet az elefánt kizsákmányoló ellen. Igen, fekete egyenruhában. Fekete, és fekete elefánt. Még esetleg a népszavazási kiírással kapcsolatban jelen pillanatban a Fidesz látta el, mint a nagy siker, a legutóbbi népszavazáson kitűzve. Az a Fidesz óriási sikere. Hát ebből kiindulva valóban népszerűséget és ismertséget jelent egy olyan népszavazás kiírása, ami aztán sikerrel zárul, és valami olyan dolgot ér el, ami egyrészt mindenki megért, másrészt a többség valóban egyetért vele. Még akkor is, hogyha ez nem egy olyan borzalmasan nagy dolog. Dragon 64 a lelkemre kötött, ez már másik téma, hogy jelezzem. Amikor ő együtt szerepelt a nyilasokkal, így mondta, akkor ő mondott valamit, ami Jászberényi, de valójában ez nyíregyházi. Nem tudom, ez mi szerintem már senki sem emlékszik, a lelkemre kötötte, hogy helyesbítsünk, mert ő nem szereti, hogyha beismerheti a tévedést. A Bombagyár szerkesztősége nevében elnézést kérünk minden Kalocsaitól. Igen, így van. És szerintem a fizikusok valószínűleg őrültek. Illetve olyanok lehetnek, mint a matematikusok. Egyébként hordjunk június 4-én magyar kokárdát fekete szalaggal. Ez van írva nevem mellé. Igen, mert ez a te ötleted volt a bomba. Nem az enyém, egy gyárlakó, én csak úgy döntöttem, hogy ezt az ötletet, kapunk elég ötletet egyébként, meg voltam őrül, hogy na megint egy ötlet, és valamiért elolvastam, és úgy érzem, hogy ennek van értelme. Ahogy néztem, óriási rutinra tettél szert a naplószerű szavazások hívásával. Itt is úgy nézett, hogy nem, menj a francba. A másik rész, hogy igen, életet esküszöm, nagyon sok választás. De azért ne sikadjon el, hogy miért kéne ezt hordani. Június 4-e egy elég szomorú évforduló a magyarok történetében. Aki nem tudja, hogy június 4-e minek az évfordulója, az kapja be a faszt és takarodjon Izraelbe. Ennyi a lényeg, a többiek meg megyek föl. Igen, alapvetően arra lennék kíváncsi, hogy ki az a több száz ember, aki azt mondta, hogy nem veszi föl, vagy milyen okban. Mondjuk egyikük megmondta, mert ő aznap a trianonos fólóját fogja hordani. Ez kizárja. Meg gondolom, hogy csak ezen a napon veszi föl. Ez nem az az elnyit, hogy a Magyar Szigeten mondjuk, akkor mindenki fölveszi a magyar pólóját, vagy elmész egy ilyen koncertre, mindenki a magyar pólóját, de már el van nyűve, már jön le róla a mindenki ugyanolyan, ugyanúgy megrajzolt, ugyanaz az egyenpólós turul, így szagadozik le, már háromszor lehányta, és akkor az az ünnepi póló. Na mindegy, de nem, egyébként tehát félre ne érts, csak mégis. Na. Ezek a Tomcat pólók nem nyúlnak ki, nem lesznek hosszasak, bár lehányni azokat is lehet. De nincs a turulós. Ez a lényeg. Nincs a turulós póló. Az nincs, de mi volt ez a dolog, amivel leöntöttek? Most már tényleg érdekem. Az, hogy lehánynak, azt értem, de ki az, aki hányas szagú anyagot hord magánál, hogy alkalmattán rádönthesse? Ez olyan, hogy haverek kialakítottak egy ilyen nagyon komoly dolgot, ami nem tudom pontosan, hogy miből van. Az egyik összetevője az valamilyen alkoholfajta volt. Nem, teljesen teljesen folyékony, és hát tulajdonképpen azért borzasztó vicces, mert hányás szaga van, és így penetráns, iszonyat. Ez egy ital? Ez ital egyébként? Nem ital, nem, valamit összeraktak, aminek hányás szaga van. Ha jól tudom, az, hogy leöntsenek vele embereket, és hányás szagúak legyenek. Ja, csak hogy téged leöntöttek. Igen. Ja, te voltál a fasz rossz oldalán. Én voltam a fasz rossz oldalán, viszont később kiderült, hogy ők sem a legelőnyösebb oldalán vannak, ugyanis... Nálad nem a nagy csavakúcs. Nem hányás szagút akartak csinálni, hanem azt hiszem valamilyen hónajszagút, és amikor készített a hónajszagú, akkor abból ők kaptak. Mert én voltam gyors. De szarszagút miért nem csináltak? Szarszagú az a múlt héten volt az ötem. Ja, értem. Nem. Mondja a fizikus, ráértek itt. Erről beszéltünk a negyedik dimenzióról, az idő elfogyásáról, a furcsakvarkokról. Ti ráérsz, ti meg miken gondolkodtok benne? Belekérdezett a hülye gyerek a könyv legvégébe, és aztán amikor nem azt hallottam, amit akart hallani, akkor neki át magyarázni, hogy ez egy hülyeség. Menjünk tovább a programajánlóval. Május 23-ától két napig egri nemzeti rock hétvége. Eger, Szép Asszonygyógyi, Szabadtéri Színhal, színpad, kapunyítás pénteken. Színhal, ahol tetszett a literáció? Beszólt, kész. Mert fizikus vagy, bazd meg. Tehát, Eger, Szép Asszonygyógyi, Szabadtéri Színpad, igen a literáció. Kapunyítás 17 órakor. Szombaton és pénteken. Elmondom a fellépőket, csak hogy örüljetek. Fehér virágok 16 év után először. Ismerős arcok, Olykornak a Betyár Világ című lemezbemutató koncertje, Hungarika, Egészséges Fejbőr, nekik a Múltról mesél a magyar ének, Alliteráció című lemezbemutató koncertje. Tehát Fejbőr is ott lesz, aztán szombaton lesz majd a Romantikus Erőszak, Titkolt Ellenállás, Magozott Cseresznye és Egészséges Fejbőr zárójelbe tánc őrület. Ezt nem tudjuk, mi lehet, de jó. Ismerve az Oránt, el tudom képzelni. Igen. Kannásbor bejátszik, az biztos. Kérem szépen, nem is olyan drága dolog ez, mert kétnapos jegy elővételbe, amiről már lemaradtatok, haha, 3600 forint volt, amúgy kétnapos jegy a helyszínen 4 millió dollár, a napi belépő pedig 2500 forint, és ezért két napig lehet ott pogózni, meg bebaszni, meg inni, hányni, belefeküdni. Én is szívesen mennék, de hát lehet, hogy nem is mennétek fel, és nagyon fájna, és így nincs is értelme. Meg valaki kritikát fogalmazni, meg azt meg jól ismerten nem bírjuk. Nem. Úgyhogy inkább maradunk itthon, és írogatjuk a szaros blogunkat. Május 24-én Vitéz Siklósi András május 24-én, így van írva, és 25-én Szitja világtalálkozót szervez, sok neves előadót és tudóst felvonultatva. Megyezve egyébként, ha találkoztok Siklósi Andrással, mivel a Horthy Vitézi rend tagja, őt nemzetes úrnak kell szólítani. Élik ezt is tudni. Igen? Bocsánatot kívánok, csak azért ilyen kicsit zagyva ez a programajánló, mert magamnak írtam össze, csak te fölolvasod. Tehát ez egy jegyzet, amit itt... Aha, a szabadon látogatható kétnapos rendezvény május 24-én szombaton 10 órakor kezdődik Budapesten a Magyarok Háza Széchenyi termében. Meg lehet nézni erről az infokat a szentkoronaradio.com/szitjavilág találkozó 2008 címen. Rengeteg érdekes program lesz, már egy korábbi adásban felsoroltam csak egy részét, én biztosan ott leszek. Nagyon-nagyon érdekes ez a lényeg. Az igyekszünk egy pár dolgot rögzíteni is, mert nagyon-nagyon érdekes. Ám, de utána is van élet. Május 29-én 7 órakor a Magyarok Házában, mert hol máshol, de ezúttal a Bolyai teremben, Dr. Zétényi Zsolt, Mi a megoldás? Előadás a mai magyar helyzetről címmel fog keseregni nekünk. Utána pedig június 6-án, tehát két nappal a, nem mondom meg, hogy milyen évforduló, aki nem tudja, az kapja be a faszt és húzza Izraelbe, Kovács Ferenc, Visszacsatolások, területgyarapodások 38-41 között című előadássorozat. 6-án 15 órától 20 óráig 60-ban a Voke Liszt Ferenc Művelődési Ház, idézőjelben Dali, ez nem tudom mit jelent, ez Mészáros Lázár út 6. A programot egy gramofonest fogja zárni, a műsoron revíziós dalok, katonanóták, indulók és levente dalok, korabeli hangulat, korabeli technika, négy felkiáltójá. Mivel érdekeltségem van benne, ezért elmondom, most hétvégén, tehát nem tudom mi van most, 24-én, 25-én, Kerepesen, a Szabadságúton, az Őrstől a Kerepesi úton kell menni, a Patak, vagy nem Patak, az a másik, az más érdekeltség. Ez a... Na most ezt, amit Bogi mond, úgy kell fogni elvenni, hogy ő alatti diszgráfiát, és egy egyenes utcán van, aminek 200 kilométeres körzetében nincs semmi, és 5 kilométer hosszú az utca, képes eltévedni. Hallottuk a kitörő röhögést. No. Tehát az Őrstől a Kerepesi úton így mész, és a jobb oldalt a Kerepes út, Kerepes utolsó épülete lesz egy marha nagy étterem, tök jó, ilyen nagy ápátsága zászló, na oda menjél be, ott lesz 24-én koncert, 25-én pedig 3 órától Kerepesen a Magyar Gárda a Hősök Napja alkalmából látszul, majd utána ismét lesz koncert ebben az étteremben, és ez egy jó. Kérés a kedves drága rádió hallgatóknak. Minden héten eltöltök körülbelül egy órát, hogy összeszedjem ezeket a programokat, na, nem olyan nehéz igazából, már szentkoronaradio.com-ról lopom le őket, de nem csak onnan. Azért érdekel, hogy valaki el is megy ezekre a programokra, vagy úgy hiába olyan kopnak itt a programokat. Igen, jó lenne, ha elmennétek, és ott is híresztelnétek, hogy miattunk jöttetek, hogy minket szeressenek, minket utálnak. Aki elmegy ezekre a programokra, az mit ezért? Küldjön már nekünk egy levelet, hogy igen, én ott voltam. Tehát, hogy lássuk, hogy azért nem hiába. Tehát, meg kurvára unjuk már ezt az egész rádiót, meg titeket is, de azért csináljuk tovább, semmi baj. Mindenki, aki elmegy, küldjön kettőt, és akkor nagyon fogunk örülni. Így van, mindenki küldjön magával még egy e-mailt. Jó, most jön a riport szerintem. Ami nem, és nem az. Nem, de még az is volt, az várj, gyerekek, ezt nem tudtátok, milyen hülyék vagytok? Én készültem kommunikációra, és megint elbasztam. Igen, mindenki rajtam röhög. Nem, a riport az az, amikor csinálsz egy tehát ilyen tényfeltáró anyagot, az interjú, amikor beszélgetsz valakivel, ez azonban nem is interjú, ugyanis ez egy baráti beszélgetés, de erről ugye majd lesz szó. Jó, rendben, kedves hallgatóim. Kivel beszélsz? Akkor most lelövöm. Nem. Kedves hallgatóim, nagyon-nagyon fáradt vagyok, úgyhogy addig is hallgassátok meg, hogyan készítettünk baráti beszélgetést azzal a személlyel, aki tojásokkal dobálta meg Steve Ballmer budapesti tartózkodása alatt, majd pedig megtagadta a világot mozgató médiával való együttműködést, és blogadmin heves rejszólást imitálva. Hát mindegy, hagyjuk, nem láttatok, mit csinált. Hallgassátok meg az interjút inkább. Itt ül velünk a stúdióban Nagy György, egybeirandú a neve, mégpedig azért, mert hogy ez a felhasználó név még nem volt foglalt. Egyéb iránt a rendes neve Nagy György, és ő azért ül itt, mert ő volt az a galád személy, aki a napokban megdobálta tojással a Microsoftnak, azt hiszem, a vezérigazgatója most Steve Ballmer. Igen. Steve Ballmerről annyit kell tudni, hogy a világ 46. leggazdagabb embere, hogyha jól tudom, 43. itt mutatja nekem, és a Microsoft nevű cégről, hát szakmabeliek nagyon sokat mesélhetnének, ugye én is, mint régi motoros, hát laikusoknak talán annyit arról, hogy a világ legszarabb szoftverei gyártó cég a legnagyobb haszon lefelőzésével. Mint bombagyár szerkesztő azért hozzátenném, hogy nyilvánvalóan ebben közrejátszanak bizonyos etnikai hovatartozások, ami az alapítók és elnökök személyét illeti. Hát Gyuri, hogy történt ez az eset? A dolog indítatása két részről jött. Egyrészt volt egy szakmai, mert igazából a szabad szoftverek elterjedését szeretném úgymond támogatni. Ezt inkább emberi jogi okokból csinálom. Bocsánat, csak a laikus hallgató kedvéért, szabad szoftver alatt természetesen az ingyenes szoftvert értjük, amit közösség fejleszt. Igen, van egyrészt, de nem csak azt, hogy ingyenesen letölthető valahonnan, mint hogy sok program ingyenesen érhető, hanem emellett a license kommunikálása is olyan, hogy ingyenesen továbbadható, és természetesen a forráskódja is elérhető. Erre vannak nagyon jó licenszelési technológiák, akár a BSD típusú license, akár a GPL. Hát ez sajnos az a laikusoknak nem sokat mond, hát akit érdekel az ássa bele magát, de ugye a legjobb példa erre a Linux, de hát ugye nem csak a Linux van a világon, mint operációs rendszer, ugye említhetjük például az OpenOffice-t, vagy éppen azt, amivel a műsort ezt fölveszük, az Audacity nevű programot, mint itt az interjú előtt, ami nem is interjú, megjegyezted, hogy ez is egy szabad szoftver. Miért is nem interjú az, amit mi most csinálunk? Én úgy gondoltam, hogy ide nem azért jövök, hogy interjút adjak, mint bármely más médiába, hanem én tagja vagyok a bombagyár közösségnek, aktív tagja, minél aktívabb tagja szeretnék lenni, én ezt fel is vállalom, és én úgy gondolom, hogy mi barátok vagyunk. Ez egy baráti beszélgetés. Igen, ez egy baráti beszélgetés, már ha nem határolódsz el tőlem. Ugyan. Ez egy baráti beszélgetés, és éppen azért veszük fel, hogy azoknak a barátainak, akik hely, idő vagy egyéb hiányosságok miatt nem tudtak éppen eljönni, azokhoz is rá tudjuk juttatni adott formában, és itt legyenek így, akkor nem kell ugyanazt a dolgot 5-ször, 6-ször, vagy 10-ször, vagy még többször elmondani. A Microsoft cégvezetőinek élelmiszerrel való megdobálása az mondhatni régebbi hagyomány, mint mondjuk Dempsey Gáboré vagy Gyurcsány Ferencé, de az az érdekessége, hogy azért a világban túlnyomó részt politikusokat szoktak ebbe a megtiszteltetésbe részesíteni. Cégvezetőket, akik bizonyos termékeket forgalmaznak és eladnak, nem. Hát ez nyilvánvalóan jelent valamit. Hát akik, mint említettem, akik régebben vannak már a számítástechnikai szakmában, azok emlékezhetnek rá, hogy 1995-ben a Windows 95 megjelenésével mi változott meg a világ számítástechnikai kultúrájában. Hát én úgy foglalnám össze, hogy az volt az a pillanat, amikor a számítástechnikai kultúra minden addig elért eredménye összeomlott, és beálltunk egy ilyen csótrogány fogaskerekes csörlős rendszernek a használatára világszerte, mert ugye Bill Gates és társasága nem azt részesítette előnyben, hogy az igényes közönségnek egy normálisan működő szoftvert készítsen, amiből aztán a felhasználók is részesülnek, hanem megcélozta kifejezetten a laikus felhasználókat, akik egyáltalán nem értettek hozzá, rábeszélte őket egy termékre, a számítógépre, amire nincsen szükségük, és ebből lett aztán az, ami mai napig, köszönjük szépen ezt a működést, ezt a PC az már előtte is egy eléggé összetákolt dolog volt. Tehát 98-ban Bill Gates kapott egy tortát, 2008-ban Steve Ballmer, de nem csak a Microsoft termékei minősége miatt történt ez, hanem egy megjegyzést is tettél neki. A dolog, a motiváció, ha lehet így mondani, ami kikényszerített engem az otthoni fotelomból, hogy felálljak és hangot adjak a véleményemnek, ez kettős volt. Egyrészt van bennem egy szakmai elhivatottság a szabad szoftverek elterjedésére, mint ahogy ezt már említettem, és a Microsoft a különböző szabadalmakkal és a etikátlan piaci magatartásával teljes mértékben ezt meggátolja. A szabad szoftver azt szerintem azért egy nagyon jó dolog, mert minden embernek joga van hozzá, eleve nem kell pénzt fizetnie magába a szoftverért, mint termékért, persze különböző adományok formájában ezt megteheti. Nincs rákényszerítve a folyamatos fizetésekre, hogy megveszi az adott szoftvert, így licenszeli, ennyi személyre, erre a adott felhasználásra licenszeli, utána az upgrade-re ugyanúgy fizetnie kell érte, ha netán külön supportot szeretne, azért megint fizetnie kell, nincs belekényszerítve ebbe a mókuskerékbe. Ezért magában még nem dobáltam volna meg Steve Ballmert, mert azt mondom, hogy aki van olyan, hogy használja a Microsoft termékeit, az megérdemli. Aki van olyan, hogy még fizet is érte, az duplán megérdemli, az vesse magára. A fő motivációm, ami emelé a úgymond szakmai ellenszer mellé társult, az az, hogy Magyarországon élek, magyar adófizető vagyok, és én nem használok Microsoft szoftvert. 2003 óta a magánszférámban teljes mértékben csak szabad szoftvert használok, és nagyjából mostanára eljött ez az idő, kb. egy éve, hogy a munkahelyemen is csak szabad szoftverrel dolgozom. Habár a munkahelyi szféra azért teljesen indiferens, mert ha megveszi a cég, én kezelem nekik azt a szoftvert, nem az a probléma. Nekem ugye nyilvánvaló, mint szakadalének, ugye ez teljesen megválaszolt kérdés, de azért laikus felhasználókra is gondoljunk. Ugyan miért éri meg bárkinek is ingyen készíteni szoftvereket? Ez egy nagyon összetett téma, erről így pár mondatban én nem biztos, hogy objektíven tudom tájékoztatni a hallgatókat. Nagyjából ez arról szól, hogy vannak elhivatott programozók, akár a Linux-tól Wartz, aki az egésznek a magában Linux operációs rendszernek a megalkotója volt, egy diploma munkaként kezdte el ezt csinálni, és utána görgeti tovább. Vannak nagyon jó Linux programozók, akár céges szférában is. Nagyon sok cégnek megéri szabad szoftvert fejleszteni, mert bizonyos más forrásokból bejönnek nekik. Akár még a tőzsdén is. Olyan példát tudnék felhozni, mint például a SAN, aki ugye fejleszti az OpenOffice, ami ugye a Microsoft Office-szal teljesen egyenértékű, és azzal kompatibilis programcsomag, csak persze teljesen ingyen, de mellesleg ők nem ebből élnek, ez nekik inkább reklám, ennek a kifejlesztése. De ha már itt tartunk a szabad szoftverek, még egy kicsit visszanyúlnék még a 90-es évek elejére az Amiga számítógépekhez, ugye az Amiga körüli felhasználói kultúra alapult teljes egészében a szabad szoftverekre. Két vagy három olyan szoftver volt, amit az Amigások tényleg megvásároltak, ugye egy rajzprogram, az operációs rendszerbe ezt a géphez adták, az összes többi az mind ilyen máshol saját szoftver volt, nem lopott szoftver, ez is egy marhaság egyébként, erről most így hosszabban nem kívánok értekezni. Tehát nem lopott szoftverről beszélünk, hanem kifejezetten ilyen szabad, ingyenes felhasználású szoftver, amit a felhasználói közösség készített, hogy ez így legyen. És ugye Microsoft elég erősen így a sikerezbe tenni ennek, hát érthető profitorientáltságból. Igen, ez az, amit mondtam, hogy ezért magában nem dobáltam volna meg a Steve-t, maximum nem veszem meg a szoftverét. A másik dolog, ami nálam elpattant a rugó, hogy ez a magyar adófizetők pénzéből megy, akkor még 25 milliárdról tudtam a tojás eldobásának pillanatában, amit kihúzott az államkasszából, amit én, mint jó munkás ember befizettem, hanem arról a negatív, úgymond piacszabályozásról, hogy ide beérti magát a Microsoft, az iskolákban Microsoft-tal fogják, úgymond egy kábítószerre rászoktatják az embereket, amikor egy nem számítástechnikorientált felhasználó megtanul használni egy programot, akkor örül, hogy ő azt tudja használni, és nem keresi úgymond ezeknek az alternatíváit. Ő utána erre a szoftverre lesz rászoktatva, ha netán középvezető vagy vezető lesz, akkor ezt a szoftvert fogja megvenni a munkahelyére, ez lesz neki a háztartásában, független attól, hogy ez mondjuk lopott-e vagy meg is vásárolta, és ez innentől kezdve egy egyenes úton oda, hogy egy iszonyú nagy piaci hátrányt jelent a szabad szoftverekkel szemben, és ezt szeretném mondani még, hogy ezt a 25 milliárd forintot most már 35, ha bár az utóbbi 10 milliárdról még nem tudom pontosan hová fog menni, ezt a magyar vállalkozói szférába fektették volna vissza. Mármint a kormány. Igen, mármint a kormány fektette volna be, akár magyar cégekbe, van magyar fejlesztési Linux, van magyar fejlesztési operációs rendszer. Tegyük hozzá, jól tudom, a holland kormány volt az, amelyik a Linuxot általános használatúvá tette, és ők nem is használnak Microsoft terméket, és tökéletesen működik a holland állami szektor. Pontos információim, ha jól tudom, München város teljes állam, ilyen államigazgató vagy hivatali szervei átálltak, de nagyon sok város már átállt Nyugat-Európába. Arról nem is beszélve, hogy ez egy olyan direktíva a nyugat-európai politikában, én nem vagyok úgymond Európai Uniós barát, de ez egy olyan irányelv, amivel speciál pont ezzel egyet tudok érteni. Ez megint nagyon zavart, hogy az Európai Uniós irányelvekből, ami rossz, azt tökéletesen átveszik betűről betűre, ami egy picit is jó lenne a magyar embereknek, azt homlok egyenest elutasítjuk, vagy éppen ellenkezőleg. Térjünk vissza, tehát 25 milliárdot tett zsebre a Microsoft a magyar állammal való szerződésből, majd további milliárdokat, most mennyivel is tartunk ezt? Ha jól számolom, most 35 milliárd lenne. Most próbáljuk fölfogni, mekkora pénz ez. Akkor gondoljuk el, én úgy tudom, a Papp László arénába, hogyha teltház van, az 12 ezer ember. Ha oda bevezénünk 12 ezer embert, és kifelé mindenkinek 1 milliót adunk a kezébe, akkor ezt kétszer megtehetjük egy teljes teltházni. Ez csak a 25 milliárd. Már hát sajnos ilyet nem tesznek. Ez kétszer, igen. Én ha jól emlékszem, amikor a legutóbbi vasútszárnyon a felszámolás volt, akkor 4 milliárdot spóroltak meg ezen. Igen, ez volt az egyik legnagyobb fájó pontom, hogy teljesen el lehet ütítlenítik a természetes életközösségeket Magyarországon, ezzel lezárják a vidéki kultúrákat, felkényszerítik az embert a városba, utána, mint informatikai analfabétát beiskolázzák őt egy Microsoft tanfolyamra, ahol megtanul kattingatni az egérrel, hogy utána egy tökéletes rabszolga legyen belőle, ami semmi nem tud más csinálni, csak éppen ülni egy multinál, és éppen az adott feladatot úgy, ahogy van, mint egy idomított majom megcsinálni. Erre mondják ők azt, hogy ez nagyon jó, mert elhárítja az informatikai analfabetizmus. Én meg úgy érzem, hogy ez az egyenes köve, ez lenne az egyenes út oda, hogy tényleg informatikai analfabéták lesznek, mert onnantól kezdve a start menü ikonjain keresztül más nem fognak tudni használni. Ez nem tényleges szaktudás. Erre mondják, ugye, hogy a félműveltség rosszabb a teljes műveletlenség. És ezt akarja Microsoft elérni. Hagy mondjam azt, hogy ezen a területen hozzáértő vagyok. A tényleges Microsoft szaktudást csak úgynevezett nagyon drága Microsoftok által szertifikált tanfolyamokon lehet elérni. Már eleve a szoftver drága, a szoftver használata úgymond kimondott ezeknek már a multinacionális cégeknek úgymond a kuriózuma, mert egy magyar vállalkozó nem hiszem, hogy meg tudna fizetni egy teljes Microsoftos infrastruktúrát. És emellett rentabilissá tenni a vállalkozást. És tegyük hozzá, hogy az, amit ő kifizet, az a sok millió forint, az egy vagy két évre szól. És az államot nem zavarja, hogy most megvettünk egy rakat szoftver, de két év múlva már tök más lesz a szoftver, és ezt nem lehet használni, vagy három év múlva. És ezt nem először játsszák el, mert ugye emlékszem, amikor 95-ben Bill Gates Budapesten járt, a Windows 95 bevezetésén találkozott Horn Gyulával, adott neki Windows 95-öt, hát sajnos nem halt bele azonnal, lehet, hogy nem használta, de már akkor is ez a nyomulás elkezdődött, és akkor is ment ez a Microsoftot mindenhova Magyarországon című műsor. Ami, mint a műsor elején említettem, ugye ez egy nagyon silány termék. Ezzel teljesen a részben egyetértek, mert magában a termék, azt mondom, hogy vannak nagyon sok hibái, nagyon sok hibáit eldugnak, de alapvetően ezt nem tagadom, hogy egy működőképes terméket adtak ők is, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Hát tekintve azt a tényt, hogy a világ informatikai biztonsági szakemberének a 90%-a éhen halna a Microsoft nélkül, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy egy rakás szar, amit a Microsoft csinál. Nem határolódom el. A gondolatot még hagyj fejezzem be annyival, hogy ezeket a méregdrága tanfolyamokat úgymond a kiváltságosoknak van csak lehetősége lerakni. Az átlag egyszerű, mint tudom, angyalföldi polgár, aki azt mondja, hogy szeretne befizetni azért 300 000 forintot, hogy részt vegyen egy certifikált Microsoft tréningen, hogy tud mondjuk akár SQL szervert kezelni, vagy ezeknek a mélyebb rejtelmőből belemenni, hogy ténylegesen szakemberi váljon. Ezt nem hiszem, hogy magába egy egyhetes tanfolyamért ki tudna bárki fizetni saját zsebből 3 vagy 400 ezer forintot. Nem is azért, hogy kifizetni, mert előfordulhat, hogy kifizeti, de nem ér vele semmit. És a, igen, de és olyan környezetbe kell dolgozni. Igen, a másik része viszont az, hogyha ennek nem elérhető a forráskódja, és magában már az törvénysértés az EU-lában, hogyha végigolvasod, ha te bele megpróbálod... Ez a végfelhasználói licenszkerződés a Microsoft szoftver. Igen, ha megpróbálod visszafejteni az ő kódját, az már törvénysértés. Tehát ha tudni szeretnéd, hogy mi működik a számítógépen. Igen, és ezt én teljes mértékben végképp elutasítom, míg a szabad szoftvernél, hogyha értesz hozzá, megnézed a forráskódját, eldöntöd, hogy ezt szeretnéd használni, vagy valamelyik alternatíváját, mert a szabad szoftvernél egy egészséges versengés van a piacon, mert ott is vannak egymással konkurens cégek, akár egy Linuxon belül is, de az egy egészséges versengés, egymás segítve próbálnak meg haladni előre, nem akarok neveket említeni. Míg a Microsoft úgymond egy teljesen egy úthenger politikát alkalmaz, hogy mindent megpróbál maga alá gyűrni. Ezt végképp elutasítom. Arról nem beszél, hogy a 25 milliárdunkról most már 35 milliárdunkról van szó. Ez a pénz 35 milliárd forint hologramos matricákért. Ez egy hatalmas nagy összeg. Én lényegében egy olyan terméket veszünk meg, ami nem kézzel fogható. Lényegében egy programot veszünk, mondjuk a programnak is van értelme, de a programot veszünk meg, ami elavul X idő után, és nem lehet más csinálni, csak újra megvenni. És olyan gyorsan avul el, ahogy a Microsoft eldönti, tehát ha ők azt mondják, hogy a jövő héten jön ki az új verzió, és ezt már többet nem támogatjuk, belegondolok például a Windows XP-nek most hagyták abba a támogatását. Ez pedig egy eléggé új dolog volt, még mindenki azt használja a Vistát, még alig használja valaki, és már most mondták, hogy azt többet nem támogatjuk, tessék kidobni, újat venni. És ezt csinálják, amióta Microsoft megvan. Igen, ezt nagyjából leírtam 2006 tavasz tájékán egy budaörsi fórumon. Számon kérve a budaörsi informatikai vezetőt, hogy ugyan már terveznek-e visszatvenni, vagy terveznek-e átállni szabad szoftveres infrastruktúrára, és igazából nagyon nem utasító válaszokat kaptam. A másik, amit el szeretnék ebben a 25 milliárd, 35 milliárdért most már hologramos matrica. Ez egy sok szép matrica, mert én úgy látom, ez a gazdasági modell, amiben élünk, ez szerintem lehet, hogy hónapokon belül, de éveken belül biztosan össze fog rogyni. Akkor mi lesz, amikor a vidéket felszámolták, 4 milliárdos spóroltak a szárnyvű alapon, azt felszámolták. A kórházak, az intézmények, amik az emberek javát szolgálnak, szintén fel vannak számolva, vagy éppen privatizálva vannak, és akkor hologramos macicát fognak minden homlokára ragasztani az utcán, mert más nem fognak tudni csinálni vele, egyék meg körülbelül ennyi. És ezért repült oda az a néhány tojás Steve Ballmerhez, mint a magyar mezőgazdaság terméke. Szia, hallgatassék meg a másik oldal is, akit egyébként nem tartok sokra, és így meg is írtam ennek a levélírónak, akinek mindjárt felolvasom a levelét, hogyha túlságosan nem fogjuk körbe ízelenni a rádióban, de felolvassuk a levelét. Következőt írta nekünk egy emberke. Ezzel a Ballmeres dologgal kapcsolatban valami nincs rendben. Bárkivel beszéltem eddig ebben a témában, mindenki azt mondta, amit én is érzek, hogy személyesen szégyelli magát miatta. Ha a srác úgy érzi, hogy az állam és a Microsoft között létrejött szerződés hátrányos, amivel azért több tízezer diák és tanár tudna vitatkozni, akkor ezt a véleményét fejtse ki, magyarázza le, stb. Hát ugye ez most megtörtént. De ne égesse az egész országot egy ilyen balhéval. Hát akkor nem tartozom az országhoz ezek szerint. Amúgy meg lehet, hogy nem a Microsoftban kell keresni a hibát, a Microsoftnak, mint minden rendes vállalatnak, célja a profit maximalizálás, és ezt nagybetűkkel legális körülmények között teszi. Bocsánat, a zsidókat is legális körülmények között lőtték a Dunába. Ha ennek ellenére tényleg hátrányos szerződés jött létre, akkor arról csak a másik szerződő fél ért kormány tehet, mert minek ír alá olyan szerződést. Elvileg van esze is tudja értékelni, hogy egy szerződés megkötése megérje, ha pedig korrupt a kormány, az ugyanúgy nem a Microsoft hibája. Végig kell gondolni a polgároknak, hogy kire szavaznak. Kezdjük sokan a kormány azért korrupt, mert a Microsoft megkeni. De ez most mellékes. Másrészt ez a zsidózás nagyon nem korrekt a részletekről. Ha ebben az országban bárki elérne annyit, amennyit képes elérni egy zsidó a világ bármely részén, akkor Magyarország egy fantasztikus hely lenne, és nem tartanánk ott, ahol most tartunk. Van valami véleményed erről? Szeretném, ha... Hát nem tudom, hogy felfedi ez az ember saját magát, vagy kimere állni a nyilvánosság elé ugyanezzel a véleményével, mert én vállaltam a véleményemet a CNN előtt is, mármint odáig is felkerült a hír. Én beültem közéjük, ott ültem a nézőtéren, nehéz ránézésre emberekről véleményt mondani, de az a birka bólogatás, ami a terembe végignézve engem egy picit elborzongott, hogyha ez lesz a jövő értelmisége, akkor én szeretnék visszajutni a vályogkéglás házhoz, amit szerintem nem egy ember patronál a mai világban. Ha például megfigyeltétek Jéci Gábornak, az ELTE fizikai tanszékének egyik előadóját, aki maga alapítványt hozta létre, ő például kimondta egy olyan mozgalmat hozott létre, ami erre készül fel, hogyha összedől a gazdaság, akkor a sok papírágó nem fog tudni mit csinálni magával, majd a hologramos Microsoft CD-vel fog rohangálni mindenhová. Valószínűleg tartom, hogy akkor az igazi érték az nem az lesz a ténylegesen számítástechnikai analfabéták, hogy tudnak-e kattingatni a Microsoft ikonjain vagy nem, hanem valószínűleg az, hogy a saját maguk által elfogyasztott táplálékot meg tudják termelni. Azt hiszem, ez remek végszó lesz. Hát remélem, hogy nem csak tojással fogják megdobálni az ilyen világ kisemmiző senkiháziakat, mint a Steve Ball, mert hamarosan, hanem valami komolyabbal is, de hát nagyon-nagyon sok ember fel kellene itt még akasztani, de hát a bombagyár ezen van. Hát köszönjük szépen Nagy Györgynek, hogy eljött a stúdióba, kis baráti beszélgetésre. Akkor most folytatjuk a bombagyár adását. Kosmiszig éppen a kalapáccsal próbálgatja, hogy működik-e a térdreflexe. Meleardil segít, én meg lehetem a mikrofon kapcsolóját. Tehát ez volt a beszélgetés azzal az emberkével, aki megdobált a tojással ezt a idelátogató, ideiglenesen hazánkban tartózkodó, felvásárló emberkét. Illetve hát nem is annyira felvásárló emberke. Volt ez az olvasói levél, én ehhez még hozzá szeretnék tenni pár dolgot, mert megígértem neki e-mailben, hogy elmagyarázom, hogy mi alapján... El fogod törni a térdét. Nem tudjuk sajnos őt komolyan venni. Ő úgy kezdte... A levélírót. És ez, igen, ez fontos. Most szeretnék egy kis értechnikai továbbképzést tartani. Hát, tegnap olvasott egy könyvet erről. Nem, sajnos nem olvastam, viszont rendeltem. Nem, ez a másik problémám. Sajnos ma hivatalosan a nyelvtan oktatás 12. évében, tehát a gimnázium utolsó évében érettség előtt kötelező része lenne az értechnikai oktatás. Ehhez van is egy nagyon szar tankönyv, de ezt én nem találkoztam olyan, akinél ezt használták volna, alanyállítmányt húzd alá, ez a nyelvtan mindig. Ennek szerintem oka van még pedig az, hogy elbutítsák a diákokat, hogy a diák ne tudja használni a saját nyelvét, ne tudjon érvelni. Képzeld el azt, hogyha mindenkinek megtanítanák az értechnikai fogásokat, és mindenkiből egy mini rétor lenne, mini Führer. És ebben ugyanaz lenne, mintha önvédelmet tanítanának az iskolákba, és mindenki elverni a cigányokat, amikor ugyanez, húzni. Erről van szó, hogy volt olyan, hogy én vitáztam valakivel, és nem, ez nem viselkedés. Ez vita. Te mondasz valamit, van egy premisszád, én arra pedig argumentumokkal válaszolok. Na most volt, aki elsírta magát. Azt mondta, hogy nem tudja kezelni azt a helyzetet, hogy én konkrétan érvekkel válaszolok az ő, és nem megoldásodt az erőszak, vagy az, hogy fölemeli a hangját. Többen, de ilyen helyzetből menekül. Menekülnek a helyzetből. Ebből a helyzetből. Nagyon, ha megtanítanának mindenkit érvelni, akkor az emberek ne érvelnék ezeket a tehetségtelen embereket, akik akár a médiában, akár a politikai erőben szerepelnek. Ezért fontos, hogy megtanuljuk ezeket, és a bombagyár engem megtámadtak, hogy miért használok olykor latin szavakat, mert ez a terminus technicus, haha, mert ez a kifejezése. Mondd el, hogy mi a bunkos bot latinus. A bunkos, majd ezt egyébként el fogom mondani, de igen, tehát pontos kifejezés. Nem, itt arról volt szó, hogy azt írta, idézem az olvasói levélben a szerencsétlen, bárkivel beszéltem eddig ebben a témában, mindenki azt mondta, amit én is érzek, hogy személyesen szégyelli magát miatta. Lesz hívjuk úgy egy secundum quid. Amikor azzal élvelsz, ez az elsietett általánosítás. Én például nem hiszem el, hogy a Fidesz győzött, hiszen minden ismerősöm az MSZP-re szavazott. Persze, amely rakás szar vagy. Nagyjából ugyanez a helyzet itt is, nem reprezentatív mintából épített fel valamit. Ez egyébként a nagyon rokon érvelés az argumentumát populummal, ami viszont egy jellemző politikai érvelés, az emberekre, a népessége. Mindenki úgy gondolja, hogy ez és ez rossz. Mindenki gyűlöli a nácizmust, ez nem ért. Tehát a békés többség. Így, ez önmagában nem ér. Ez az argumentum már hominem egyik érvelési típusa, az amikor személyen érvelsz, amikor én azt mondom, hogy például sütek speciális változat cukorfete is érve, és én azt mondom, hogy te nem lehetsz, nem beszélhet, nem mondhatod, hogy én adócsaló vagyok, hiszen te magad is adócsalsz. Ez egy érvelési hiba, hiszen önmagában ezért én mondhatom és mondhatnám is. Az argumentumát persze nem az, amikor hitelteleníteni próbálod az érveid, de ez a mai politikai elit egyik természetes megoldás, egy indonáció elejki, irreleváns érvelés. Most ezeket így odavágod neki, akkor ő valószínűleg meg fog lepődni, hogy ez így hogy működik, meg miről van szó. Mondtál, hogy fontos, hogy az emberek tudjanak érvelni. A többségük nem óhajt, nem akar. Ez, ahhoz, hogy élvenni tudjanak, ez megkívánná egyfajta beszédkészséget és beszédgyakorlatot. Ez a legtöbbjüknél úgysem lenne meg. A nagyobbik probléma az... De se tanítják, ha tanítanák, meg lenne? Hát, nem feltétlenül, gyakorolni is kell. Ezt meg megfelelő szókincsel is kell rendelkezni, a probléma az ellenkezőjével van. Hogyha te ezeket az érveket ismered, és már amikor meghallod, felismered őket, akkor fel fog tűnni, hogy a legtöbb politikai beszéd nagy része totálisan üres. Olyan szinten üres, hogyha retorikailag szétszeded, akkor valójában nincs valódi tartalma. Nem tartalmaz mondani valót. Az egyik... És nem tartalmaz érveket. Igen, az egyik... Pont ez, amiről már egyszer beszéltünk, hogy a cáfolás szó tönkretétele, ugye ő csak tagadja, nem cáfolja, a cáfolás az érvekkel való tagadás. Valóban így teszik tönkre. Én egy hamis dilemmát is találtam ebben az e-mailben. Ő azt mondta, hogy ha nem a mikrofos a hibás, akkor a kormány. Na most ez így magában hamis dilemmás, kb. Olyan, mint amikor azt mondjuk, aki nem velünk, az ellenünk. Tehát te most velünk vagy terrorista vagy, ezt a példát hozza a Wikipédia. Na most ez nem így működik. És ennek egy másik típusa egyébként, amit én úgy tudom, hogy Magyarországon is úgy hívnak, hogy nirvána érvelés. Bár lehet, hogy nálunk ezt nem használják. Ez az, amikor a rossz és az ideális között lehet választani. Tehát azt mondod, hogy ez a megoldás nem jó, mert nem, például ez a megoldás az etióp helyzetre nem jó, hiszen nem minden etiópon segít, és elutasítod, közben nincs jobb megoldási javaslatod, ezt is látjuk nap, mint nap. Ez is egy alapvető érvelési hiba, és normális társaságban ezért kiröhögnek. És ennek egy nagyon fontos eleme, amit redukcióát Hitlerumnak, ugye, figyelünk, ott volt a papa neve, redukcióát Hitlerumnak, vagy argumentumát náciumnak neveznek, amikor te a nácikhoz hasonlítasz valakit, vagy Hitlerhez. A legegyszerűbb példa, Hitler vegetáriánus. Ez a premissza. Ott kérdés, Hitler rossz ember. Következtetés, a vegetáriánusok rossz emberek. Nagyjából ekkora ostobaság az, ha te valakit automatikusan Hitlerhez, vagy a nácikhoz hasonlítasz. Mivel te megengedtél magadnak elég komoly érvelési hibákat, te szerencsétlen, én megengedem magamnak az argumentumát, consequentum, tehát következményre való érvelés, tehát egyik alpontját, ez argumentum ad, bakulum, ami neked tetszik, a bottal való érvelés, az erővel való érvelés. Tehát, hogyha azt mondod, ami nekünk nem tetszik, akkor megverünk. Magyarul nekünk van igazunk. Ágyú erőjük. Ez a fasizmus. Igen, egyébként nem tudom, föltűnt-e valakinek már, még elmondjuk, hogy a Bombagyár az egy olyan értelemben egy igenis egy vulgár fasiszta blog, hogy mi igazából nem mindenkinek a véleményére vagyunk kíváncsi. Tehát, hogy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy szelektáljunk a beérkező vélemények között, és azt hiszem, hogy azt mondjuk, nem, ez azért nem igaz ebben a formában, de a vélemények többségére nem vagyunk kíváncsi, és sajnos, kedves hallgató, ez zsebbe kell tenni neked is, akárhány éves vagyok, akárhogy jöttél, ez nem minősít, hogy adott esetben a te véleményed, az nem áll azon a szinten, hogy figyelembe kelljen vennünk a Bombagyár működése során. Viszont neked, mert lehet, hogy azon a szinten vagy, hogy a mi véleményünket figyelembe kell venned, és azt most lehet, hogy sírni rén, hogy úgy isten, hova lesz az egyenlőség elve, kérem szépen az emberek nem egyenlőek. Van egy és olyan dolog, hogy csendőt feltud. Ő például, az egy nagyon jó példa. De ez, példa, de ez nem azt jelenti, hogy ezt magadra kéne venned, de aki magára vette, annak nagyon helyesen tette, és soha többé ne lássuk a Bombagyár környékén. Mindig azt mondtam, aki magára vette, hogy, hogy nem kommentálhat, annak szól. És az menjen el, mert akkor vissza tudom kapcsolni. Tehát igen, és ez a mi bekérdezettség, de higgyen nyugodtan. Mi pontosan tudjuk, hogy kire kell odafigyelni, és odafigyelünk rá. Ha észrevetnétek, évek óta egyre nagyobb a társaság, egyre több ember, és az elég minőségi társaság jött össze. Igen. Ennek ez az oka, hogy keményen szelektálunk, és azt mondjuk, hogy majd akkor figyelünk, ha olyasmit mondasz. Egyébként ugyanazt az önkontroll tessék gyakorolni, amit az ember akkor gyakorol, hogyha mondjuk most egy nagyon rossz példát mondok, de most csak az analógia kedvéért, ha az akadémia úgy működne, ha bemész az akadémia épületébe, ahol ugye professzor urak vitatkoznak, akkor már nem szólsz bele, mert tudod, hogy te nem vagy egy akadémiai professzor. Na most a Bombagyár az hasonlóan működik, csak nem akadémiai professzorok vagyunk. Az akadémiai professzoroknak egy elég komoly része az ugye csak azért ülott, mert a szabadkönyves páholy bevette őt, de mi egy olyan gondolatműhely vagyunk, akinek megvannak a maga premisszái, ha úgy tetszik. Ezeket a premisszákat cáfolni nem lehet, mert megálltak, már előfeltételek, akinek így van, tessék. Tehát ezek már működtek, beváltak, ezeket hiába támadod meg. Ha ezeket támadod, akkor nem állunk vele szóba, mert akkor nem állsz azon a szinten, hogy fölfogjad, hogy ezek nálunk alapértékek. Illetve nincs rá energiánk, tehát mi megyünk előre, mi ezekből a premisszákból kiindulva olyan argumentumokat állítunk föl, amelyekből utána tovább tudunk haladni. Ha most mindig vissza kell ugranunk azért, hogy megmagyarázzuk, hogy de most miért a zsidó, már veszem már ezt, hogy a zsidó-e, vagy hogy nem a zsidó, vagy hogy mi nem úgy értjük, teljesen mindegy. Nem de egy nagyon jó példa, ez a levél ez úgy gondol, hogy remélem ez segít, hogy néhány dolgot átgondoljatok, átértékeljetek magatokban. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, mert egy rakás szarok, hogy ha ők mondanak valamit, akkor az ki van nyilatkoztatva, és mivel az axióma, tessék, köszönjük az idegen szót. Tehát, hogyha te ezt így nekem mondod, akkor én azonnal nekem magamba kell szállnom, és beépítenem az én világomba, mert ezt te mondtad, és akkor biztos helyes. Hát a lófasz. Én azt mondom, hogy én mondtam, az axióma is neked kus. Na, ez de hogyha erre vigyázz hozzá, ez a fajta érzelés, ez ami roppant bűhítő. Amikor valaki... Szállj már magadba, szállj már a másikra. Valaki oly módon fogalmazza meg a véleményét, hogy magával a vélemény kifejezésének a módjával mögöveredsz vele téged egy olyan helyzetbe, hogy hát azzal ellent mondasz, akkor... Hát persze, nem, ugye ez az, amikor... Már kifejti, hogy ez egy olyan vélemény, amit nem el fogok mondani, hogy mindenki, aki ennek ellent mond, műveletlen, ostoba, ilyen esetleg kimondom... És az már röhelyes. Például igen, az a náciumnak ugyanez a lényege, hogy hát ez nem lehet igaz, mert akkor náci lennél. És ugye ugyanez a helyzet azzal is, aminek nem tudom a latin nevét, de van, amikor azzal érvelek, amikor valami irreleváns tisztelni valóval érvelek. Például azt mondom, hogy te rosszul neveled a kutyád, hiszen ezt a sebész férjem is mondta. Tök irreleváns, hogy ő sebész. De ez nálunk ugyanígy szokott lenni, hogy megírják nekünk emberek, hogy ők ezt végezték, azt végezték, amazt csinálták. Igen, ez a Leonardónak volt el egy mondás, hogy csak az ostoba ember érvel a saját tekintélyével. És sajnos ezt egyetemi tanároknál meg lehet figyelni, amikor bíróságon szoktam vagy találkozni tanúként, hogy bemegy, és arra alapozza az ő tanulvallomását, hogy ez azért van, mert ezt én mondom, és én egyetemi tanár vagyok érte. Nem igaz attól még, de ő elfogadja, hogy ezt ex katedra kijelentette, és kúszta. Mert ez sem tanították meg neki. A véleményeknek, úgy éreznék ezek az emberek, hogy a véleményeknek van egy rangja. Ez egy őrmesteri szinten levő vélemény, ez egy tábornoki vélemény, tehát mintha vélemény szinten lenne egy katonai hierarchia, és aki magasabb polcról mond véleményt, annak automatikusan igaza van. És a polcra ő helyezi magát. Természetesen. Vagy pedig a fordítottan valójában. Így van, és nagyon sokan magukat úgy helyezik egy polcra, hogy ott már vannak valaki, és úgy gondolom, hogy azáltal, hogy ő velük egyetért valamiben, azáltal ő is arra a polcra tartozik. Igen. Tehát én egyetértek XY akadémiai tanárral, aki mondjuk azt mondta, hogy a nácik rosszak, nem mondjuk ő a György Péter. Ha én a György Péterrel értek egyet, akkor én egy olyan szellemi szinten vagyok, hogy nekem le kell néznem másokat. Igen, ezt a fajta érzelést hozzák, amikor úgy fogalmazod meg az érvelésed, az paraszt, ami nem erre gondolok, hanem az előzőnek az ellentéte. Tehát egyik fajta érvelés az, amit az ellenségednek szánsz, és oly módon fogalmazod meg, hogyha ő neked ellentmond, akkor automatikusan a te érvelésed alapján ő egy alantasabb személy, egy rosszabb vagy egy gonosz ember. Ugyanakkor a másik fajta érvelés, amikor valakinek, olyan embernek szánod, akit szeretnél a saját törékből bevonni, és úgy fogalmazod meg, hogy de ha te most velem egyetértesz, akkor te jobb, van, okos, művelt, intelligens ember leszel, ergo siess velem egyetérteni, hogy te is olyan szép, okos és csodálatos ember lehess, mint én. Ez nem tudom, hogy ennek van a neve, egyébként ez is ismert. Hát ezek ilyen szintaktikai, illetve főként szintaktikai technikai hibák, meg okokozatiak. Érdemes ezeket elolvasni, beleolvasni. És most zenélni fogunk. Zenélünk. Egyébként a zeneszünetben is nagyba folytatódott a retorika, mint tudomány kitárgyalása. De nem volt 10 másodperc. Meleardil az előbb belelendült nagyon, hogy mi nem volt 10 másodperc? A szünet. A... Igen. A hallgatók nem tudják, hogy minden felvétel indítás előtt 10 másodpercet várunk, viszont most ezt elmagyarázom nekik, azzal vesztünk egy perc műsoridőt. Be fogsz érni félre. Tehát ott tartottunk, teljesen szép van ez a műsor. Szóval Mele Hardin itt a zeneszünetben nekiállt részletezni valamit, én már nem tudom, mert csak alszom, meg úgyse értem, de mondom neki, hogy figyelj, most ezt így nem vesszük, mert a szünet van. Igen, arról volt szó, hogy és? Tehát akkor tessék most folytatni, én meg addig alszom. Igen, szóval akkor arról volt szó, hogy miről volt szó, arról volt szó, hogy az emberek nem szeretnek sokat tudni. A legtöbb ember nem szeret alapvetően tanulni, mert szellemi lustaság még lényegesen alapvető, mint a fizikai lustaság. Egyébként Microsoft nem az üzletpolitikájában jelen elsősorban, hanem azzal, hogy el tudja hitetni az emberekkel, hogy milyen csodálatosak és okosak, mert eljutottak egy olyan szoftvert, ami már 5 perc után valamiféle eredményt mutat neki. Ide kapcsolódok egyet, és valami történik a csodagépen. Hát akár egy kék halál, ez is érdekes. Valami reakciót váltott ki a gépből, és innentől ő már ért a számítógépekhez. Ez egy ilyen alapvető hiúság. Most a legtöbb ember, ahelyett, hogy tudna, inkább hisz. Még olyan dolgokat is inkább elhisz, amiről egyébként már megbizonyosodott, vagy valamilyen módon már tudja, hogy tudhatná, megtanulhatná, egyszerű, könnyebb elhinni. Két dolgot könnyű elhinni. Az egyik, amiről nagyon szeretnéd, hogy igaz legyen, ez ismert, most elnézést kérek a hívőktől, de ezt az értechnikában így tanítják, hogy milyen hibás érvelés, hogy Isten biztosan létezik, mert ha nem hiszek benne, a pokolra jutok. Tehát olyan dolgot hiszel el, amiről vagy nagyon szeretnéd, hogy igaz legyen, vagy a másik, amit szintén nagyon könnyű elhitetni az emberekkel, ha valami történne. A leghatékonyabb propaganda eszközök, amikor ezt a kettőt együtt mutatott. Elneveztem most argumentumát Judeumnak. Amikor a kettőt együtt mutatod nekik. Mutatsz nekik valamit, amitől félni kell, majd átmutatsz a másik oldal, és azt mondod, hogy ha ezeket a dolgokat, amiket én mondtam neked, minden hiszed, akkor nem fog történni az, ami történik. Nem, hogy nem csak az nem történik, hanem még egy nagyon csodálatos dolog fog történni. És mivel ez a kettő összekapcsolódik, és ugyanabban az irányban mutat, automatikusan elhisznek dolgokat. Ha megnézed, például az MSZP propagandának a 90%-a így működik. Sőt, most már egyre inkább, ez az elmúlt 10 évben lett igazán tipikus, az amerikai választási propagandát. És érdekes módon a legutóbbi időszakok amerikai választási propagandái piszkos életettek hasonlítani a 30-as évekbeli, meg nem mondom melyik rendszernek a propagandáira, mutass egy ellenséget, és mondd meg, hogy hogyan lehet az ellenséget leküzdeni, és nyújts egy alternatívát, ami mellesleg egyenes út a nirvánába, és a butát mind szavazni. Ugyanez, tökéletesen ugyanaz a berendezkedés, egy különbséget tennék, akkor az ott kikiáltott ellenség valós volt. Most jelenleg a kikiáltott ellenség az bűnbak, tehát mint egy szalmabáb érvelésben. Illetve hát ugye a propaganda, a Göbelszi propaganda így nevezték, hogy ez a heterum censeo érvelés, amikor az okádásig latinul ezt jelenti érve, ez az argumentum ad nauseam, amikor sokáig elmondod mindig ugyanazt. Ez például mai napig nagyon működik, működött ez az antiszemitázással, a nácizással, most már az is uncsi a fasizmussal. Kik azok a fasizmussal? Addig mondják, hogy ugye elhiszik. Egy apróska probléma van. De elkopott. Ennek két hatása van, pontosan ezt akartam mondani. Akkor, amikor egy ilyen bűszót bedobsz. Mint a járvány. Egy bűszó volt, ami Plakka bácsi kiadnál, a hagyományos mosóport. Sikeresen megszivatta a mosóportgyártókat, hagyományos mosóport. Ugyanígy bedobták ezeket a varázstalakat, mindig kell újra találni, a náci veszély, a fasiszták, a szélsőjobbosok, teljesen mindegy. Buzzword. Ezzel egyetlen egy probléma van, hogy nagyon gyorsan kopnak. Mindig másikat kell belőle találni. Igen, mert ez a mém elmélet, ugye ez nagyon szépen le van írva, hogy a mémnek van egy életciklusa. Ugye a mém az egy önmagában értékelhetetlen információ morzsa, ami viszont felépít egy nagyobb rendszert. Ilyen például a náci veszély, ahogy igen. Így mondjuk a náci nevezet... kártyának, vagy zsidó kártyának hívják az érvel. A mémek azok a társadalomban, egy bizonyos társadalmi csoportban, ami lehet egy család, lehet egy munkahely közössége, lehet egy iskola, lehet egy egész ország, vagy az egész világ. Például a nyugati civilizációban egy ilyen mém az, hogy a nácik azok a pokolba jöttek, és ők az ördögök. Most ez ugye mostanában lovagolnak. Így van. Piszkosul kopik, mert a mémnek lassan lejár, neki 60 év volt, úgy néz ki az életciklus, a 60-70 év. Nem egészen, mondod, hogy mikor kezdték el ennyire nyomni. Az utolsó 10-15 év, mert kopik a mém. Igen. Hogy nem? Van még egy csomó ilyen, tehát például egy ilyen mém az, hogy mit tudom én, a homofóbia, az is egy mém, ami egyidős a civilizációval igazából, csak néha megkopik és néha visszatér, ez egy visszatérő mém. És még van egy csomó ilyen, rengeteget lehetne mondani ilyeneket. Na, és egy ilyen mém ez a nácizás, bedobják, van egy életciklusa, letelik. ugyanilyen mém volt a hagyományos mosópor, egy nagyon jó kitalált mém volt egyébként. Amit ezzel kapcsolatban vagy a rendszerváltás, bocsánat, az egy mém. Amit ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy a mellékhatása ennek az, amire nem nagyon számolnak, hogy amikor egy ilyen elkopik, akkor fölkerül a polcra, és olyan lesz, mint a nagymamának a pisidős kisfilm, hogy megvetni, egy külülhely, de nem dobjátok ki, meg szoktátok. Most ugyanez volt, amit még az elején felhoztam, amikor Kátor mindig elmondta, hogy le kell rombolni Kártágot. És ja, igen, de ezt nem az adásban mondtad, ugye Kátornak ugye a híres mondata, hogy minden felszólás után azt mondta, hogy előtt is felni Ceterum Censeo Carthage Anem Esse de Lendam, és Kártágónak pedig pusztulnia kell a föld színéről, és hát ez a Nauseam okázási tartó érvelés is feltételezhetően oka volt a nehezen történelmi okokból, azért nehezen megmagyarázható Kunháború kitörésének, hogyha túl emlékszem. Igazából a Kunháború kitörése több szinten volt szükségszerű újra és újra nekik jutottak ennek, de az, hogy egyfajta ilyen végső megoldás jelenleg eltörölték a földszínéről az egész város, az annak volt köszönhető, hogy egy olyan dolgot, amit alapvetően maguktól nem tettek volna, mert annyira köszönhető. Meg a gonosz tengelye. Hát a gonosz tengelye ez nem volt egy túl sikeres mém, ugye azt nem nagyon ették meg, de a terror elleni háborút azt olyannyira esik, lejárt egyébként, tehát mindenki tudja, hát ez már 2001 végén lejárt, tehát nem tartott már több hónapig, de itt jön az, amit te mondtál, hogy fölrakták szépen a polcra és nem dobjuk ki. A mai napig a kormányok ennek nevében cselekednek, igen, támogatjuk a terror ellenes háborút, de ez mindenki tudja, hogy itt nincs semmiféle terror. Tehát nem történt semmi. És mi jutottunk, most jutott el oda Magyarország, hogy ők elővették a te ügyeddel kapcsolatban, és ők próbálják porolgatni ezt az egyébként már ottkor is elhasznált és nagyon gyenge dolgot. Ez viszont jó hír lehet, hogy ennyire nincsen már ötletük. Tehát ennyire kifolytak ezekből a mémekből. Mi nekünk viszont van még 10 hírünk, amit el akartunk nyomni ebbe az adásba, úgyhogy kezdjünk hozzá. A következő Fidesz kormány első két évének tervezett lépéseiről beszélt Orbán Viktor azon a zárt körű megbeszélésen, amelyet Kéri László politológus rendezett diákjainak néhány hete. A vendégek közvetlenül beszélhetnek, az előadások előtt biztosítják őket, hogy semmi sem szivárog ki az elmondottakból. Lásd Indes főoldal. Igen. A politikus kifejtette, hogy csak mosolyogni szokott az ellene készülő puccsokról szóló híreken, mert valójában nincs ellenfele a jobb oldalon. Kifejezetten pozitívan beszélt Horn Gyula politikusi képességeiről, igazi politikusnak nevezte a szocialisták volt miniszterelnökét. Gyurcsány Ferencet viszont idiótának, bolondnak jellemezte. Szerinte a kormányfő összekeveri a hatalmi technikákat a kommunikációval. Orbán arról is beszélt, hogy mi történik majd, ha a Fidesz kerül kormányra. Sok olyan témát érintett, amelyet kínosan kerül a hivatalos fideszes kommunikáció. A pártelnök úgy tervezi, hogy 2010-től két évig nem hagyom kormányzás lesz. Sokaknak sok minden fog fájni, mondta szó szerint, és elárulta azt is, hogy a költségvetés megbillentő nagy állami beruházásokat le fogja állítatni. A négyes metró is az autópálya építések kifizetéseinek befagyasztását konkrétan is említette. Orbán kitért a Magyar Gárdára is. Azt mondta, ha kormányra kerül, úgy fog tenni, mint Horthy a nyilasokkal, kioszt nekik két pofont és hazazavarja őket. Úgy tudjuk, a jobboldali ideológiai értékek képviselőjének szerepére a KDNP kap majd megbízást. Ez, köszönjük szépen a Lipnitz testvér pártjától ezt a beszólást, hát innentől kezdve, hát nem tudom, kell még ecsetelni, hogy a Fidesz az kicsoda, micsoda. Na nem csak a Magyar Gárdáról van szó, tehát ez a sokaknak sok minden fog fájni. Ez van, mint a Gyurcsány mondta volna egyébként, ő is ezt mondta. Ő máshogy azt mondta, hogy nem kell félni, nem fog fájni. Nem, de utána az összei beszéd kapcsán, ugye ez egy hosszabb felvétel, amikor mondott olyanokat, hogy sok embernek fog ez fájni, sokan fognak majd, de majd a végén. Na most látjuk, mi a vége. Jó, hát mondjuk azzal nem tud mit csinálni, hogy szarba van az ország, tehát azt csak úgy lehet megoldani. Persze, én ezt mindig ezt mondtam, hogy ugye most hirtelen bárki mi jönnénk, ugyanolyan szar lenne, de gyerekek, hát nekünk. Tehát együtt lenne szar, és nekik meg még szarabb. És az a helyzet, hogy neki soha nem lesz szar, ők mindig nagyon jól el van. Említi, leállítja az autópályaépítést meg a négyes metrót, ezt mondjuk úgy érteni is. A kifizetések befagyasztása. A kifizetései, tehát ez arra lesz, hogy a Demszki megint megdicsőül, hogy hát a gonosz Orbán megakadályozta az én nagy tervemet, pedig én jót akartam Budapestnek. Figyelj meg, hogy megint az lesz, hogy nem tudnak embereket berakni pozícióba. Pontosan ez lesz. Mert azok, akik tényleg tennének valamit, azok mind nácinak lesznek minősítve, még inkább. Tehát ez, hogy így kijössz, hogy kiosztok neki két pofont és hazazavarom őket, tehát ez egy demokratikus politikus hozzáállása. Mert mit csinált a Magyar Gárda? Hát bazd meg, ez egy önvédelmi szervezet. Hát tessék már észrevenni, hogy miért alakult. Hát éppen olyan bravádó, mint olyan nagyot mondás és tetszelgése tulajdon pártjának tagsága előtt. mint amilyen tetszelgés az összödi beszéd volt Gyurcsány. De ezt nem a pártja előtt mondta. Ez egy zárt körű politológusok előtt megrendezett, politológus hallgatók számára megrendezett fórumon, ahol ugye neki garantálták, hogy nem kerül ki semmi. Hát aztán ez is úgy. Egyébként csak úgy nem tudom, érdekel. Nem fog kerülni semmi. Hát nem tudom, szerintem ő még igen, ez egyébként nem most volt, ez pár hete volt. Nem tudom, érdekel-e valakit, hogy hogy fogja Fidesz tönkretenni a magyar gárdát. Na mond. Valakit esetleg? Tönkre a magyar gárdát. Egy cserkész szövetséget, nem fogja gárdának nevezni értelemszerűen, amiben nagyon sok pénzt fog pumpálni. Már van cserkész szövetség. Akkor viszont nagyon jól rá tud ülni. Óriási propagandát nyom mellé, itt 10-100 milliókról lehet szó. TV, minden, rádió, a Csaba is ezt fog folyni, hogy gyere cserkésznek, és nagyon sok embert nagyon ügyesen el fog tudni szívni a gárdától, aki jobb oldali érzelmű. Mert ennek majd ad valami nemzeti színezetet, talán nem is áll be mögé, hogy Fidesz, nagy eséllyel igen, de most ez olyannyira, hogy én tudom, én beszéltem a gárdától olyan emberrel, aki konkrétan fél attól, hogy ez a gárda végét jelenthetné. Egyébként, tehát a gárdát egyébként nem így kéne kezdeni, tehát ez nem egy politikus válasza. Tehát ha megkezdik, hogy mit csinál a gárdával, akkor meg kell mondani, hogy kérem szépen, a gárda az egy válságban levő országnak a betegségtünete, én nem értek vele egyet, amennyiben mi hatalomra kerülünk, úgy fogjuk konszolidálni az országot, hogy se annak ne legyen baj, aki a gárda ellen volt, se a gárdának ne legyen baj, amíg is nem csináltak semmit, hazaküldjük őket, békésen leszereljük. Mert már régóta nem politikusok. Ez nem politikus, így van, tehát ez egy hatalommániás barom, tehát ezt én maximálisan aláírom, amit a legalja baloldali sajtó írogat róla, az Orbán az egy beteg hatalommániás ökör. Egyébként én nem félek attól, hogy ez a gárda végét jelentek, gondolj bele. Az, aki komolyan a gárdába belép, az nem azért lép be, mert ő szeretne úttörőtáborban üdülni, megtanulni, üdvözlő, a gárdának se lesz több pénze. Tehát azért az sem egyszerű dolog. Ezért lenne jó egyébként, ha jobbig bejutna, de hát... Vagy az ölt párt. Vagy az ölt párt. Az ölt párt egész más úton indul el, ugyanafelé a cél felé. Ez olyan, hogy ugye példabeszéd, ugye... Vagy hát, sőt, ezt nem mondtad nekem a Krisna tudatról, hogy ugye mindegy, hogy kimegy a hegy melyik oldalán mész föl, lehet, hogy az utat hosszabb, de a tetején ugye ugyanazt találod. Így van. Ugye? Ugye eredeti szövegben... Sok volt az van. Ugye? Ugye? Rengeteg. Ugye? Egyik adányban számoltam, de nem mondja, hogy megjövünk. Tehát vissza, mit ért vajon a nem hagyományos kormányzás alatt? Megmondjam, ugyanazt, mint Gyurcsány. Ugyanazt a terrort fogja folytatni, ugyanazt az elnyomást fogja folytatni, ugyanazt a mindenféle törvényes jogleszarását fogja folytatni. Viszont szerintem lesz egy olyan céljuk, hogy az alkotmánymódosítást, amit a rendszerváltás óta ígérgettek, azt ők fogják tető alá hozni, és mi a parlamenti többségben, túlnyomó többségben lesznek, valószínűleg ez nem is lesz különösebben nehéz nekik. Tehát ők kétharmados törvényből nekül átnyomnak. Alapjából részükről nem egy olyan marha nagy engedmény ezeket a dolgokat megcselekedni elvégre. A nemzeti vagyon erősen fogyóban van. Még néhány év, és nem nagyon lesz mit fog ki már, ami a 100 milliárdos nagyságrendeket jelenti. Nem csak arról beszélek. Olyan alkotmánymódosítást fognak végrehajtani, ami igazából így a legvadabb álmainkon is túltesz, ami Gyurcsányt illeti. Tehát most mindent el tudunk képzelni, most, hogy Draskó is hívják a belügyminisztert, és Gyurcsány Ferencnek a miniszterelnököt, és még sorolhatnám a neveket, bármit fel tudunk tételezni. Most az, amit az Orbán tesz, azt viszont fel sem tudjuk tételezni. Én azt mondom, az Orbán Viktor fogja a legrosszabbat tenni ennek az országnak, sokkal rosszabb lesz, mint Gyurcsány alatt. Ahogy eddig minden adásban elmondtam, és nem, ez nem prédikáció, szerintem ő a legnagyobb ellenség Orbán Viktor, mondtam, hogy Gyurcsány ugye velünk van gyakorlatilag, nem tud róla, de sokat segít. Gyurcsány ez egy ellenség, mert Gyurcsány ez van, azt tudjuk, a szemből jön, és ránk lő. Mindenki beszéltünk, hogy ideális ellenségként. Így van, így van. Igen. Orbán Viktor szóval valóban egy nagyon... És azért kell már most róla beszélni, mert valóban ő lesz a következő, és tudod, hogyha volt ugye a Gyurcsány, ez a meha Gyurcsány, tehát ez lesz a fő ellenség. Tehát ezekben a kis játékokban mi vagyunk a tudj, és így már nagyon nagy az a baj. Hát igen, és őt viszont nem lehet olyan könnyen kiütni, mint a Gyurcsány. Egy valami, de talán belebukhat az Orbán, illetve nem sikerülhetnek annyira a tervei, mint ő ezt feltételezi. Tehát ne felejtsük el, hogy a szociális média, ugye a lakás sajtó, az egy óriási erő. És abban a pillanatban, hogy Orbán hatalomra kerül, az lehet, hogy a Gyurcsány meg az MSZP kibuki. De nem lesz annyi emberük, és ugyanez volt a bajuk nekik ugye az előző ciklusukban, és 98-2002-ig, nem tudnak mindenhova saját embereket rakni, és a másik érdekes, hogy még most sem kezdtek hozzá ahhoz, hogy a saját emberekét berakják kulcspozícióba, nem készülnek a kormányzásra. Lehet, hogy azt mondja, igen, én fölkészültem, az ő személyes véleménye. Nem rakják be a fideszes embereket, a fideszes parancsikokat, mit tudom én, az ilyen hivatalba, az olyan hivatalba, jó önkormányzatokat megszereztek, de azok önkormányzatok, semmi köze az országos kormányzáshoz. Segítséget jelent, de az nem az. Nem rakják be őket, mit tudom én, a környezetvédelmi hivatalba, nem rakják be őket a tervhivatalba, az ilyen hivatalba, olyan hivatalba, ahova be kéne. Olyas jelentben vannak. Így van. És itt csak a legfelszínesebb pozíciókat említettem. Így van. Tehát ez, hogy mindenféle embereket berakni mindenhova, ez egy ilyen kommunizmusból visszamaradt dolog, és ehhez beismerítettem, hogy igen, ez így működik. Ez hálózatépítő és ilyen, egy olyan, mint amit, hogy az MV terjed, szépen beszervezzük, aztán utána kapják a pontokat. Nem is azt, hogy beszervezzük, ezt ilyen kisebb, ilyen mikroszinten kell értelmezni, összebarátkozunk, és akkor neki egy kicsit kell egy plusztatást. Jó, igen, és persze egyértelmű, hogy a Fidesz ehhez nem ér értene hozzá. De ez, ami szerencsénk, ezt kéne kihasználni, hogy mondom, hogy ők nem tudnak rendeződni megfelelően. Se a Fidesz, hogy az MSZP se tudott, azért vannak most ott, ahol vannak, és azért tudnak megbukni. Tehát ugyanazt fújják mindketten, tehát közös az ellenségünk, de az a szerencsénk, hogy ők ugye azért egymással szemben elég keményen konfrontálódnak, ahogyan mondjuk ahogy ezt kérdezték, hogy akkor szabad szőművesek miatt, mert hát ott is ugye a két nagy irányzat szétszállt a különböző páholyok. Tehát az a nagy fenneszetartás, amit így mondogatnak ellenségeinkről, az nincsen meg, és éppen ezért vagyunk ott, hogy van esélyünk valamit tenni, és akkor most kéne nekünk bemutatni, mi az a nagy fenneszetartás. Hát így van. Szerintem, ezért mondtam, a 2012-es dátum szimbolikus, de nagyjából addig kiderül, hogy tudunk-e változtatni, és szerintem addig tudunk egy olyan eredményt elérni, ami ha nem is gyors változást jelent, de 20-30 években gondolkodva jelentős változást, és 2012-15-ig el tudjuk dönteni az ország sorsát 50-100 évre legalább előre. Így van. Az a probléma, hogy egy olyan korszakváltás előtt állunk, ami kb. Az ipari korsz forradalom megjelenéséhez mérhető. A különbség az, hogy itt visszafelé fog folyni a dolog, tehát összeomlás lesz, világméretű összeomlás. Erre nem készülnek Orbánék. Tehát ők még mindig le vannak ragadva a feudalizmusban megmaradt hagyományokkal, amit egyébként az MSZP is magának volt. A különbség, hogy a feudalizmusban megvoltak azok a társadalmi szabályozók, amit nem engedték túlburjánzani az anarchiát, például az arisztokrácia hagyományai. Ugye amikor ezt az egészet ledöntötték, és ugye eltelt annyi év amennyi, az 50-es, 60-as években kialakult vörös arisztokrácia, az mindenféle gátlás nélkül lényegében egy Nyugat-Európára a 9.-10. Században jellemző kapcsolati hálózatot kezdett kiépíteni, ahol mindenkinek mindent lehet, mert én vagyok a Lord Chestershire, mondta ugye 1945-ben akárki, és akkor ő ugye azt csinál, amit akar, lenyakasztatja a parasztot. Na, ugyanez van nekünk 2008-ban Magyarországon, ne tévesztenek senkit azt, hogy számítógépen van meg mobiltelefon, akkor ez valahogy máshogy kéne, hogy működjön. Ma már Európában, köszönjük szépen, ez az argumentum ad Európában, hogyha már itt tartunk. Tehát ez így működik, és ez van két ilyen sógorom komám hálózat, az egyik hatékonyabb, a másik kevésbé hatékony, az MSZP a hatékonyabb jelenleg. Most jelen pillanatban csak azért van magasan a Fidesznek az ászlója, mert az MSZP elkúrta nem kicsit, nagyon, de hát ezt tudjuk. Marha egyszerű a dolog, ha Fidesz hatalomra kerül, mindazok a hatalmi támogató tényezők, amik az MSZP hatalmát támogatták, annak csak a csúcsa lesz leemelve maga az MSZP. Az MSZP törpepárttá zsugorodik, ugyanis 2010-ben már most bejelentették, hogy tömegesen fognak nyugdíjba menni a maszokos képviselők. Kik lesznek helyettük? A tejfejasszájú kis szarok, az ilyen csúcslágfélék, akik most ugye a fiatal baloldalba keltetőbe várnak a sorukra, de ugyanígy a Fidesznél is, igen, ezek keltetők, ugye a fiatal baloldal, meg Fidelitas, meg ezek amik gyakorlatilag igazi ideológiai nevelés nem is adnak. Ez szerencse. Nekünk nem így kell majd tennünk. Nem, ez annyi, hogy megvan annyi az egész, ezek a kiskörülők. Ott vannak, jó, a Fidelitásban több a jó csaj, de alapvetően ezek tényleg elkapott fiatalok valahonnan, kurva sok piát adnak nekik, tessék, itt van a tábor, rúgjatok, bedugjatok, és ezt csinálják. Mindkettőt ismerem, tehát azért mondom, ismerem valamennyire, mert ismerek olyanokat, akik aktív tagjai voltak, sőt, már tovább is léptek. A FIB és a Fidelitas is ez. Tessék, itt van csomó ingyen pia, és ezentúl szeres minket, és azután szeretik, de ideológiai képzést nem kapnak, és nem tudják, hogy minek a részesei, és nem tudják megvédeni az álláspontjukat. Persze, hogy és lógni, de nem is arra van szükségük, tehát arra van szükségük, hogy Fidesz nyer XY, most ugye nagyon jó példa az önkormányzati választás, amiket ugye megnyertek, hirtelen lehet nekik 500 akárány polgármesteri helyük, ki a felét tegyenek oda. Hát ki van a faluba? Hát a részeges Józsi, vagy akárki, aki mondjuk nem annyira részeges, mint a többi. Már bocsánat a vidékiektől, de nagyon sok ilyen hely van, ahol sík hülye az egész lakosság. Mert hát beszéljünk is. Olyan faluk, Miskolc, Debrecen. Igen, tehát kérdezik, hogy vannak olyan helyek, túl alkoholista buta parasztokból áll az egész, és akkor a legkevésbé alkoholistát oda ültetik fideszes polgármesternek. Na például Nagykörös egy nagyon jó példa, most nem a nagykörösségeket szólom le, már elnézést, de ott ugye a fideszes polgármester van. Jött egy cég, újra akarta építeni a nagykörösi konzervgyárat, mert az jó. Munkahely, konzervgyár, magyar ipar, magyar mezőgazdaság ott van a környéken, minden. Hát ugye nem véletlenül működött a nagykörösi konzervgyár száz akárhány évig. Mit csinált ez a barom? Úgy gondolkodott, hogy hát én itt vagyok 14 éve, eddig nem volt nálunk szokásba, hát akkor most se lesz. És megvétózta a gyárat. Nincs gyár, nincs munkahely, de... A nem tudással való érvelés. Így van. Ő is király a szemétdombon. Én nem tudom, és nem úgy gondolom. Igen, de ő rajta fideszes színke van, de semmi köze hozzá. Azt hiszem, hogy ott volt egy textil, már is valami hasonló. Most nem menjünk bele, sok ilyen van, rengeteg ilyen az, van. Az volt az érdekes, hogy az is ilyen nem akarás miatt pusztult el teljesen. Igen, és ezt ne fogjuk a kommunistákra, tehát ez egy évezredes probléma, ugye a Széchenyi István is ezzel szembesült, mert kimen nyugatra, megnézte, hogy ott mi van, hát bárki kimehet nyugatra, ma már nem kiválság az, hogy Londonba menjél. Nem mondjam, hogy Londonba kell, az most eléggé lepusztul, de néznek a nyugaton, hogy gondolkodnak. Nem az, hogy mi van az utcákon, mert most az egy dolog, hogy tele van színes csőcselékkel Nyugat-Európa. Így van, de kimész, tehát nem tudom, hogy a hallgatók közül vagy közületek, kinek van jelentősebb számú nyugat-európai ismerős. Nekem elég sok van egy demószínen keresztül. Nekem egy megdöbbentő érzés volt, mikor én 2000 körül elkezdtem kiállni külföldi számítógépes partikra, és egészen más még a beszédstílusa is a nyugati, a svájci, a német, a holland, az angol, az amerikai emberkének, aki velem egyidős, tehát én 2000-ben voltam 24 éves, 24-25, tehát a velem egyidős emberke teljesen nyíltan, éretten megfogalmazva, tudva azt, hogy ő egy ember, teljes ember, nem meghunyászkodva, nem úgy, hogy jaj, ne vitatkozzunk, mert attól félek, meg így, hanem egy, mint egy emberrel tudsz vele beszélgetni. Jó, nyilván ott is vannak hülyék, de alapvetően én azt tapasztaltam, hogy sokkal nyitottabbak, és ha valami újdonság van, akkor nem azt, hogy gyanakodva nézik, hogy tavaly még ilyen nem volt, idén most miért van, mi az, hogy vasból készül hajó, hát ilyet még senki nem látott. Nem, hanem úgy gondolkoznak, hogy jó, hát akkor csináljuk meg. 40-nál többen nem mehet a vonat, mert akkor már olyan gyors a levegő, hogy nem tudod belélegezni. Összesülesedik benne a levegő, igen, mert tehát tudósok kimutatták. Voltak ilyenek. Mondjuk ezt holland tudósok mutatták ki annak idején. De ez minek az eredménye? Az emberek mostanság összekeverik a vitát a veszekedéssel. Hát mondom, szerintem fontos a vitakultúra kiölése. A vitakultúra kiölése, igen. Ez biztosan fontos. Mondom, félnek attól, hogy meg nem csak az védel az emberek, és az okos ember beszélni tud. Hányan van a bombagyáron, azt írja nekünk, hogy úgy örül, hogy leírtuk, ezt gondolta, de nem tudta megfogalmazni. Ez nem csak erről van szó. Még egy dolog, a mai érvelések többsége, ahogy mondtad, ez a fajta negatív érvelés, ami téged egy alantosabb, egy megalázott pozícióba helyez, hogyha ellent mondod. Most a legtöbb ember erre részint agresszióval reagál, másrészt érvelésében feltétlenül úgy érzi, hogy neki azt az érvelést, azt a vitát, bármit minden áron meg kell nyernie, még akkor is, hogy nem, mert akkor hülye, nem sikerült, mert ha nem ő nyeri a vitát, akkor hülye. Valóban lényegesen hülye, ha nem képes beismerni a hibáját, nem képes beismerni azt, hogy ő most valamiben tévedett, vagy valamiben tájékozatlan volt. Nem megalázottak érzi magát, hogy sikerült. Ez ugyanez a fajta retorikai képzetlenség. Nem újdonság ez egyébként, és ez konkrétan tényleg a baloldali és liberális eszmékhez kötődő jelenség. Ha valaki olvasta a Mein Kampfot, bocsánat, hogy megint a papa könyvére hivatkozom, hittem leírta azt, hogy ő, amikor még ugye kezdte csinálni ezt a nemzeti szocialista dolgot, meg így gondolatait, így próbált, ugye más, hát ő is egy munkás volt, ilyen egyszerű robotmunkás, a többi robotmunkással próbált beszélgetni, akik ugye szocialisták voltak, meg szociáldemokraták. Ő mondja, hogy figyelj, ez így nem biztos, hogy így jó, mert szerintem így jobb lenne, meg minden, és akkor leírja, hogy egyrészt meg volt döbben, vagy két-három mondat után mindig valaki azzal jössz, hogy te kell egy pofon, te miket mondasz itten? És ez volt az érvtechnika a szociáldemokrata részről. Ugyanakkor konzervatívoktól, így van, konzervatívoktól és hasonlóktól, akik ugye nem baloldali gyökereken táplálkoztak, azoktól nem kapta meg ezt, azok figyelemmel fordultak az ő nemzeti szocialista eszméi felé. Most azt vitathatjuk, hogy mi lett az eredménye, de tény, hogy az új eszmékre befogadóbbak voltak azok, akik nem a vörös dogmákat, hogy csak így lebunkozzam az egészet, nem azokat fogadták be. Most a liberalizmusnak, az egész baloldali szarságnak az egyik úgymond nagy vívmánya az egyenlőség, hogy te, büdös paraszt, aki túrod a krumplit, és nem tudsz semmit, mert részeg vagy egész nap, a te véleményed az számít. és te egy értékes ember vagy, meg gondolkodol. És össze tudod rakni azt, hogy az egyik krumplibogár az rámászik a krumplizet és megbaszol a másikat, akkor még lehetnek további krumplibogarak, fasza, akkor te már értékes ember vagy, és te véleményt alkothatsz arról, hogy mi van az ország másik oldalán, és ott ezt mondta egy politikus, az mit jelent, és azt neked azt kell tudni. Cenzushoz kell kötni, de szerintem értelmi cenzushoz a szavazatjogot. Demokráciának van egy nulladik kikötése, egész működés ellen alap, ezt nem szokás mondani, ez pedig az, hogy részint az emberek tudják, hogy nekik mi a jó, és erről képesek határozott felelős véleményt formálni. Tehát a legtöbb esetben még ebben a formában nem igaz. Ugye eleve ott romlik a dolog, nem tudják, mi a jó. Viszont, hogyha tudják, nem tudnak véleményt formálni, de amúgy jól működik. Ugyan nyilatkozom valaki a saját érdekéről, ha alapjában a lövése nincs arról, hogy mi lenne. És hisz, és ugye visszatértünk oda, hogy nem tudja, hanem csak hiszi, hogy az a Viktor. Amit mondtam, hogy valaki belemanőverezve ebbe a fajta hitbe, amiről beszéltem. Valamitől fél, valamire vágyik, a kettőt összekötött, és abban fog hinni, hogy neki ezt az utat kell követni. Semmi dolgoz nincsen ezzel az emberrel a továbbiakban, mert agresszívan, kifejezetten agresszívan és a lehető legerőszakosabban meg fogja védeni ezt a hitét, mert hogyha azt a hitét megrendít, akkor elveszít mindent. Olyasmi. Nagyjából itt is ugyanaz a helyzet. Engem nagyon érdekel Makrót. Igen, tehát engem teljesen megzavartál. Nézem, hogy mennyi hírünk van. Teljesen megzavartál, de pontos, amiről beszélünk. Egyet mondtál. Ez a retorikai különkiadás. Ennyi. Hát múltkor a zsidókról volt. Nem zsidózunk, nem kurvanyázunk. Most tovább képzés van. Igen. Na, de egyébként az ordas fasiszta eszmék meg ilyenek eszembe jutott közben. Én vörös azokban annyi a különbség, hogy ott nem is mondják, hogy mindenki ugyanannyit ér, az ott valamennyivel korrektebb és konkrétabb. Már itt is, de most nem ez a lényeg. Mondtál valamit, ami engem nagyon megfogott, és nem tudom, hogy ugyanára gondolunk-e. Te azt mondtad, hogy most van vége annak a korszaknak, amelyik így épített. Nem pont így fogalmaztál, amelyik... Én hiszem ezt, hogy az emberi civilizáció, mint a technikai civilizációt értem ez alatt, ez a Kali Yuga-nak a csúcsa, a 90-es években jött el. Odáig tudott fejlődni a technikai civilizáció, mint az eddig bevezetett szerekre, újakat nem fognak, mert ugye megint az, hogy az emberek abban hisznek, hogy nekik kocsi kell, meg nyaraló kell, meg minden, és egyszerűen nem hajlandóak letenni erről. Ugye a 60-as évek óta létezik a környezetvédelem kifejezés, már akkor megmondták, hogy bazd meg, gond lesz ezekkel a robbanó motoros szarokkal, meg gond lesz az, hogy ti gyöntitek a folyóból ezt, meg azt, meg a tenger, meg a globális felmelegedés, az már 70-es években előjött, meg az ózonjuk ugye, szintén nem egy mai probléma, de most eltelt gyakorlatilag egy emberöltő, kicsit régebbi fogalom, mert középkorban ez már egy emberöltő volt, és ez a technicizált ember még mindig nem jutott el odáig, hogy basszus, nem lesz ez így jó tényleg. Tehát a 90-es években jutottunk el oda, hogy elfogytak a föld energiaforrásai, most már egyre csökken. És most kezdi vakarni a kókusz fejét, ez a hülye homo sapiens, hogy hát bassza meg, drágább lesz a rizs. Hát bassza meg, az olaj egy kicsit elfogyott. Ezzel a kapcsolatban csak annyit, hogy én magam ugye több vallást próbáltam megismerni viszonylagos mélységében, és ezeket mint szimbólumrendszert értékelem. Tehát amikor én ilyesmiről beszélek, akkor én szimbólumokról beszélek, amelyeket mindenki maga értelmezhet, ha nem tudja, azért Isten nincs, mert az nem így néz ki, vagy az ez, vagy az, akkor azzal nem tudok. Van egy vallás, több vallás van, amely így értelmezi a világot, ahogy te ezt elmondtad, és ez számomra nagyon érdekes. Eddig ugye azt mondták, hogy a tűzkorszakban voltunk, ami az elmúlt 2000 év nagyjából, melynek az a lényege, hogy a változások dinamikusabbak, gyors a fejlődés, az emberek tűzben forognak, tehát gyakorlatilag tenni akarnak, rohannak, sietnek, és úgy látszik, hogy ez a tűzkorszak a 2000-es év környékén, ez nem pont 2000-hez, nem ez a kerek számhoz, de ennek a környékén elkezd hanyatlan, és ez a tűz, ez egyre inkább kialszik, és lassan át fogunk térni a második világkorszakba, ez a vízkorszak, ami várhatóan megint egy elég hosszú időt fog tartani. Pont a vízöntő korra. Elég sokféle. Ezt a véletlen. A maja naptárt nézed. A maja naptár is, azt mondom, hogy ezért nem akartam, gondoltam, hogy most melyik vallásra hivatkozzam. És a Shadowrun szabálykönyv szerint 2011-ben lesz az ébredés, mikor a sárkányok visszatérnek. Lesz már ilyen, meg így. Elég durva, ugye elég durva, hogy elég sok vallásban megjelennek ezek a dolgok. Na most éppen ez a másik érdekes, ugye, amit mi Noé történetnek ismerünk, azt indiai vallások is ismerik, ami persze szinte hihetetlen. Egy van. Csak más, igen. Igen. Csak ugye ezzel. Hát azért mondjuk esélytel. Ágai vannak. Ágai vannak, igen. És gyakorlatilag ugye hihetetlen, hogy ott is szerepel ez a történet. De azt mondták, hogy a vízkorszakot, ez az Isten, vagy hát ez a szimbólum, a tűzkorszakot vízzel indította, nem, és megígérte az embereknek, ez is a vízözönt ismerő vallások esetében egyezik, hogy többé nem fog vízözön jönni. Na de hát a tűz világát talán tűzözön fogja elpusztítani, ami tűzözön lehet az összes nitrogénbomba fölrobbanása, vagy bármi. Nitrogénbomba. Ami nitrogén és bomba, van ilyen fizikusunk? Ha nincs, akkor marad csöndben. Mondom tovább. Neutront akartam mondani. Egyébként gondoltam, hogy nitrogénbomba természetesen szólt. És innentől az egész érvel, vagy az egész történet. Argumentum áll a nitrogénben. Tök lényegtelen, tök szar, mindenki rajta. Pedig pont elmondtam volna, hogy mi a vízkorszak, de sose tudjátok. Ebből az egészből azt is mondtad, hogy tovább nem. Mindenki erre fog emlékezni. Mindenki tud, hogy ürígy a rádió, vagy hát a szájtőképet, és önállom, mert csinálom, hát ez hülye! Jaj, de jó volt. Akkor ő felejtsük el, és legyél szíves, mondd tovább. És akkor összeartottál, hogy ezen hidrogénbomba pusztít el mindent, igen? Igen, igyekszem, hogy közben megint valami viccessel tudodjam. Most jön ugye a víz ezen, amely az is egyfajta dinamika, de gyakorlatilag az egy ilyen sokkal nyugodtabb, gyakorlatilag mint a víztükör, egy kicsit összeillő, egy kicsit nyugalmas kor lesz. Ezután gondolják, hogy ugye jön majd a föld korszaka, mint visszatérés a földhöz, miután ugye mindenkit eltemettek. Vagy mindenkit eltemettek, vagy ugye a technikai vívmányok elmúlása után egy visszatérés a természethez, és ezután gondolják, hogy lesz a levegő korszaka, ami pedig majd a szellem szárnyalása lesz, és lesz a valódi boldogságba való beteljesülés. Ismeri ezt több vallás is. Itt mondjuk, ami minket érdekez a tűzkorszak, tényleg úgy érezni, hogy változások vannak, tényleg úgy érezni, hogy átértékelődnek eddig fontosnak tűnő dolgok, és tényleg ez a pörgés, amit mindig mondtuk, hogy felgyorsult világ, az egyik legnagyobb és legostobább közhely, de valójában ezt valóban érezzük, hogy mintha ez változna, és lehet, hogy azért, mert ez egy korszak vége, és nem csak Magyarország számára, mert és most már tényleg szégyellem magam, mert én az ilyenekben alapvetően nem hiszek, de szimbólum, ezzel takarózom. Mit mondott a Dalai Láma, kedves? Ugye azt mondta, hogy Magyarország, amiről ő nem sokat tudott, azért fontos, mert bár nem tudja miért, de ott egy kis hegyen, amit úgy nevezünk mi, hogy Pilis, van a világ szívcsakrája, valamilyen szimbólum ez, hogy szívcsakra, valamit szívcsakrának nevez, őseink pont véletlenül dobogókőnek nevezték el ezt a helyet. És Dalai Láma azt mondta, hogy bizony lehet, hogy ez a kis ország dönt el, ha nem is csak a Kárpát-medence, hanem Európa sorsát is. Nálunk is nagy változások vannak. Meglátjuk. Minden esetben jó ilyenekbe is belegondolni, és eljátszani. Hát a gyerek is eljátszik gondolatokkal. Legtöbb ezeket a világkorszakokat, és akár hisz benne az ember, akár nem, ezeket a fajta történelmi típusokat azért meg lehet figyelni. És teljesen mindegy, hogy mi az oka a mostani tűzörgésnek. Alapvetően ez a fajta technikai szint, amit sikerült elérni, ez egy gondolkodásmódváltást kívánna, mert nem lehet a régi szisztémával ezt már felhasználni így. Igazából nagy tanulság a 30-as évekbeli világválság, amelyiknek a nagy problémája éppen nem az volt, hogy túl kevés volt a termelés, vagy problémás volt, hanem az utószalagok és egyéb munkásjogok megérmésével olyan szintű termelés jött be a képbe, hogy a korábbi elosztási szisztéma, a korábbi gondolkodásmód teljesen bepucsolt, teljesen tönkrement, nem lehetett meg tudom alkalmazni, és a megoldás, amit találtak rá, az a pazarlás. Teljesen mindegy, hogy nézett, háborút indított, kis vállalkozásokat támogatott, etednél, utakat épített, számítógépeket, tök mindegy. A megoldás erre a fajta kiterjedésre a pazarlás volt. Az alapvető közgazdasági formula az úgy nézett, hogy mindig, amikor valami termelődik, az tízszer annyiból legyen előállítva. Teljesen mindegy. A pazarlásra van kihelyezett az egész. mert egyre fejlődő technika, ez jelenti a gazdasági fejlődést. Egyre többet termelsz, és egyre többet használsz. Igen, nincs egy cél. Én azt veszem észre, hogy mi a cél? Jó lét, az mit jelent? Mindenkinek jó, az hogy? Tehát nincsen egy olyan cél, ami kíváncsi, hogy eddig jussunk el. Én, mint gyakorló vajsnava, annyit tennék hozzá, hogy azt írják a Védák, hogy Istennek 9 avatárja, tehát 9 eljövetele volt eddig, és a 10. fog eljönni hamarosan, hát hogy mennyire hamarosan, azt majd meglátjuk, de ez fog véget vetni a jelenlegi kornak, aminek az a jellemző a végére, amikor eltördi a földre az életet ez az avatár, és újakat alkot, hát ezt lehet szimbolikusan értelmezni, de ebben a korban az emberek már elvesztik a gondolkodás képességét, és állatként élnek. Na most mi az, hogy állatként élnek? Hát hogy az ember azt mondja, hogy nincs kezük. Például egyébként egy nagyon jó példa, minden rasszizmus nélkül, nem azt, hogy nem összkezünk lábunk. Mi az, amire egy állat vágyik? Az odújára, az ételére, az italára és a párjára. Most az emberek többsége tényleg nem vágyik másra. Lehet, hogy ez az odú egy 10 szobás palota, meg lehet, hogy az a párja az egy luxus kurva, de nem vágyik másra. És lehet az egy egyszerű panelház, amikor már kiölték belőle, és már annak is örül, hogy van egy egyszobás lakása. És teljesen már... mindegy. Erre vágyik. Igen, ezt nem vágyik, most a dolgok különbség. Mindenki erre vágyik, nézd meg, erre igaz kocsigetekkel. Ez fizikus, te gondolkodó ember vagy, te gondolkodásra is vágysz. Igen. Te alkotsz a tudatoddal. Igen. Ez az, amit kijöttek az emberekből, és ez nincs meg másban. Nem alkotni akar, elmenni dolgozni, hazamenni. Akkor is, ha marha gazdag, hogy legyen még pénz és még nagyobb háza, ha meg nagyon szegény, akkor csak azért, hogy még az a kevés megmaradjon. De a végső cél az ugyanaz, és nincs különbsége két ember között. Egy nagyon kicsi közbeszúrás, ez csak egy apró tapolyán, hogy mennyire azért az emberek fájnak az alkotásra. Ez kardi kamera jelenet volt. Az volt a feladat, fölvettek emberkének viszonylag magas fizetéssel, fölfújt lufikat kellett becsomagolniuk. Rátnék futószalagra, majd, ez ment át a szomszéd szobába, ahol ott ült egy ilyen kis zsibbaszart jönnek, és kibaszott meg pecsétet rámert mindegyiket. Értem, szerintem összes lufi eldúrant. Akármennyit fizettek nekik, nem volt olyan ember, aki néhány óránál tovább bírta volna, és ne lépett volna ki. Mert nem bírta ki, hogy egy totális értelmetlen dolgot csináljon, és ebbe ő munkát tetszőjön és értelmet. Hihetetlen volt, tehát nézni azt az arcot, hogy becsomagol, nem fi, őrakja szépen csomagolódik, túl az elhajt. Ez nagyon érdekes. Én még az arca torzult, ahogy én még küzdött magával, hogy de sok pénz, sokat fizetne, sokat. És kirondoltam. Én gimnáziumban találtam ki ezt a megoldást, hogy marha gazdag vagy, kibérlesz egy helyet, sóder, és oda visz egy embert, hogy estére a másik oldalra, majd másnap reggel onnan vissza az egész sóder halmot. Egy élet. És hogy ezt képes lenne megcsinálni. Nem, a legtöbb ember... Ezt nem gondoltam volna, de érdekes. Állami kell lenni ahhoz, hogy ezt el tud viselni. Jó, a legtöbb ember nem képes. A biológiai adottságokon azért nem tudunk túlépni, mert alapvetően a monotónia nem tűrés, ez egy biológiai adottság. Pontosan ezért lehet az embereket azzal kínozni, hogy a fejükre vizet csöpök. Tehát ez egy monotónia, ami nem vezet sehová, csak ez egy olyan kis léptékű, hogy ezt még fölfogja az átlag hülye is. Ennek a lufis dolognak az volt a lényeg, hogy teljesen értelmetlen dolgot művelt. Persze. Akkor elkezdték kidurangatni a lufikat a túloldalon. Uff, szólt a fizikus, zenélünk. Oké. Make sure the Lord will have. Továbbra sem készíthet másolatot büntetőügyének nyomozati iratairól Táncos Gábor és ügyvédje, de szabadon betekinthetnek az iratokba, ami egy esetleges perújítási kérelem előterjesztéséhez szükséges lehet, közölte szerdán Pozsonyi János, a Vas megyei bíróság elnök helyettese. Táncosék fellebbeztek a végzés ellen. A megyei bíróság a másolatok kiadása iránti kérelem teljesítését azért tagadta meg, mert a büntető eljárás során keletkezett iratokról másolatot csak folyamatban lévő ügyben lehet kiadni. Ami egy kurva nagy hülyeség. És megjegyzem, hogy ez úgy, hogy betekinthetsz a Táncosnak, édes kevés, eddig is ugye bele tekintetett, igaz volt egy két órás, azt hiszem két órában maximálták, amikor még nem ítélték el. Na most ezek a feliratok hihetetlen nyelvezetűek, ő önmaga nem hiszem, hogy fel tudná dolgozni, és nagyon nagy mennyiségűek. Tehát ők lepróbálták másolni, ez gyűjtést szerveztek, és több 100 000 forint lett volna az illetékbélyeg, mert minden egyes rohadt oldalra kell egyet rakni. Ami megint csak egy oldalanként kértek tőle. Ez egy alkotmánybíróság által megsemmisített határozat, ezt azoknak is mondom, akiket rendszeresen előállítanak, hogy a gyanúsított, tehát az eljárás alá vont személy, illetve a vádlott, az ingyen kaphat most már másolatot. Ezt ha jól emlékszem, tavaly január 1-től van így. Hát ugye, amikor a Táncos ügy volt, akkor még 100 forint volt oldalanként az illeték, hát ez egy jó kis bevétel állambácsinak. De most egy ilyen komolyabb ügybe, mint a Táncos ügy is volt, egy olyan mennyiségű iratot képzeljetek el, mint egy ilyen nagyobb hűtőszekrényt, egy akkora stótot. Tehát iszonyatos mennyiség, és azt mondják neked, hogy hát ha tudod, akarod tudni azt, hogy mi alapján fogunk elítélni téged 23 nap múlva, akkor tessék, ezt megveheted 2-300 000 forintért. Hát vagy itt én ugye ezt ennél is nagyobb összeg volt, illetve mondom neki, adtak esélyt, hogy beülhetsz így egyedül, és napi két órát kapsz nagyjából. Esélyed sincs ő, és esélyed sincs arra, hogy megold. Ez volt az egyik, amit egyébként az ügyvéd erre próbált építeni először a védelmet, de hát erre nem lehetett, neki nem volt joga ahhoz. És miután minden csak folyamatban az írja, azt kérdezik, ha már lecsuktuk, akkor fújtod, onnan már nincs jogod belépni. Börtönként itt csak így jártál. Pedig ott lett volna ideje. Így van, így van. Most ez egy ördögi kör, mert ha felújra felvételt beadod, akkor újra folyamodó levő, akkor már belenézhetsz. Na, de ha nem nézel bele, mi alapján adod be? Egyébként újra felvételt. Többek között a Táncos ügy miatt döntött ugye az alkotmánybíróság, hogy ezt az illetékesdíjat eltörli. Tanulnak továbbra is kell fizetnie, de hát a tanul az nem közvetlenül érintett, ugye. Tehát ez egy maraság. Az meg a másik dolog, hogy igazából az alkotmánybíróság határozatai bizonyos esetekben visszamenőlegesek. Tehát ha ők megállapítják, hogy egy törvény alkotmánysértő, akkor az alkotmánysértő volt már akkor is, amikor meghozták. Tehát visszamenőleg, így van, visszamenőleg kell hatálytalanítani a határozatokat, amelyek ugye ők érintik. Tehát ez esetben valóban én erre élve, ezzel élvenék, hogyha jogász lennék, de hát én mindenhez értek, tehát akkor ezt is elmondom, hogy mivel ugye az alkotmánybíróság szerint a gyanúsítottnak joga van, illetve most már vádlottnak joga van megismerni az iratokat, teljesen ingyen, ezért ő visszamenőleg belenézhessen. Tehát én egy ilyen dolgot kiadnék. Az persze nem kétséges, hogy miért nem akarják neki kiadni az iratait. Ismerjük a táncos ügyet, foglalkoztunk vele sokat a rádióban, aki nem hallgat minket, úgy kell neki. Petit ásítozik és gyilkolni akar. Élete végéig börtönbe küldhetik a 88 éves Arnold Mary ész szovjet háborús hőst, a bűnösnek találják a kedden ellene megindult perben. A hős antifasiszta a vád szerint 251 ész civil Szibériába történő deportálásáért felelős. Arnold Mary, aki jelenleg az ész antifasiszta liga elnöke, természetesen politikai okot sejt az ellene megindított per hátterében. Igen, elég jól nyomják azért az észtet, meg úgy általában a balti államok. A múltkor emlegettem, hogy ők egyébként kiadatási kérelmet nyújtottak be Izraelhez, a egykori a Holocaust Múzeum igazgató, Yad Vashem intézet igazgató, Yitzhak Arad ellen, aki szintén ugye megint nem éreztem, hogy a három ország közül melyikből származott, és ő is ugye egy ilyen kis leszámolgató zsidó volt, 45 évesen. Nem mondják ki, akkor értem ennek, mint hogy mutatott? Nem lehet. Nem ez a röhely, hogy a Mossad az érted jön. Tehát ő tud ilyet, vagy ha nem az, akkor az ő nevéd, vagy tehát gyakorlatilag ugyanaz, de mindegy, a rágalmazás ellenes liga. De vagy erre vannak embereik, ez nyílt titok, hát ezt tudják az államok is, hogy fogják és érted jönnek. De hogyha te kérsz valakit vissza, te nehogy átszedd a lábad, mert aztán szétesszúg a segjel. És nem egyszer volt, hogy most az... Átjön. Akkor már átjön. Na, de egyébként itt tényleg arról van szó, hogy nekik így lehet, tehát ezt már ezerszer elmondtuk, és hogyha ők lebuknak, akkor viszont még az amerikai kormány is ugye tér rá, és elnézést kér, hogy észre merte venni, hogy átjöttek a Mossad ügynököt. Nagyon rossz nekünk mutogattuk, ugye elég nehéz így beszélni, és amikor abba hagyom, akkor nem veszitek észre. De mi pontom, hogy akkor rögjünk az, hogy Arnold Mary 88 éves, a 8-as, 88 az mit jelent? Ha-ha, nem azt jelenti, hogy he-hi, azt jelenti. Ja, miért he-hi? De ha-hát is jelenti. De annyira rossz, hogy egy fizikus, hogy próbál értelmesen, de a társaságban nem lehet. Kulvára nem, figyelj, unjuk az egészet, menjünk. De egy tudós vagy, Jézusom. De úgy az érdekes, hogy miért lehet ez pompó. Hogy tudós vagyok, és én okosabb vagyok, mint ti, be-be-be. Be-be-be, ez érvelés. Egyáltalán ennek a kifejezésnek, hogy tudós, ez elég érdekes. Ez az, hogy tudós, ez egy olyan fajta műszó, mint egy filmekben, amikor azt mondják, hogy agrariától. Tudó ember. A tudós az, aki úgy tud. Legyünk egy tengerész. Mit tudom, melyik reklámban van most. Jön a szállóhajú kicsi vigye, és megjegyzi, hogy én mivel tudós vagyok, ezért tudom, úgy is a retorikai fordulat. Úgy a leőre. Már is meggyőzött, azt a sabból fogom, hogy képtenség. De nem, ez jó lenne, tehát egyébként van értelme ennek a szónak, ugye, hogyha viszed tudós, tehát tudó ember, több értelme, mint a doktornak, csak én azt sajnálom, hogy doktor előtagot kapnak az emberek, és nem tudós előtagot. Hogyha ennek lenne értelme, és nem használták volna, szerintem sokkal szebb lenne ezt a magyar szót használni. Abban viszont igaz az, hogy ma már sajnos mindenki tudósnak nevezheti magát, holott ugye nyilván csak itt mi négyen vagyunk, akik jelenleg ebben az országban, ugye, de mindegy, menjünk tovább. Úgy érdekes ez a doktor előtag, a britek tettek egy olyan megállapítás, hogy az egész világon csak is Kelet-Európában vannak olyan emberek, akik kiharcolják maguknak azt, hogy ők ezzel az előtaggal együtt szólítsák meg őket. Tehát máshol nincs olyan, hogy én vagyok doktor Gipszi Akab Akerni, nem, tehát ott én vagyok Gipszi Akab Hello. Itt viszont, hogyha nem doktor Gipszi Akabnak hívják az embert, akkor vérben forgó szemekkel és habzó szájjal neki kell követelni, hogy már pedig ő doktor. Nekem a kedvencem a nőknél doktor Kovács Jánosné. Nem ő a doktor, a férje. Igen. De vagy doktor Kovács Jánosné, Rozália Izabella vagyok. És... Te szoktad le a doktor. Értem. Igen, de még azt szeretem nagyon, tehát az amit kuncogok, bár az különösebben nem hiszem, amikor doktor Kovácsné, doktor Margit Rozália. A Margit Rozália doktor. Igen, a doktor négyzet, ennyi. Van egy ilyen vicces nevű ember egyébként, hogy ott a baleseti sebészet, baleseti, hogy hívják, kórházban, baleseti intézetben dolgozik. Ki van írva a neve, nem tudom, hogy ott van-e. Doktor Rozsnyai Czapkó Huba. Ezután is gratulálunk neki ezért a névért. Biztos vicces. Nem tudom, és nagyon hamar értettétek ezt a bizonyítémát. Amit akartam mondani ezzel kapcsolatban, mi van? Hol volt itt Izrael? Sehol. Arról beszéltünk, hogy elmennek a távolért a kommandusok. Fizikus zsidózhat? Miért most ez... Tudományos keretek között szerintem ugye? Ilyen osztályelméleted van, hogy csak bizonyos társadalmi rétegeknek megengedik? Hát nyilván csak a legostobább zsidózik, nekem azt mondták baloldali barátaim. Egyébként van egy ilyen feltételezés is, ez egy pszichológiában egy elmélet, hogy egy tömegnek az összesített intelligencia hányadosa mindig alacsonyabb, mint a tömegben tartózkodó legalacsonyabb intelligencia szintű személy. De most ezzel gondolkoztam, hogy összehívsz egy csomó Nobel-díjas tudós, vagy tényleg Uber koponyákat, és beküldesz közéjük egy mongolói videót, tehát és így kirajogod őket, hogy hihíti, most mind ilyen hülyék vagy. Kivéve, hogyha nekik a csávot a valamit mondják. Igen, tudós az intelligens nem verekszik. Igen, ezt is tudjuk. Elnézést kérek, hogyha van közöttük egy mongolói idióta, akkor már nem lesz intelligens, amíg le nem ütik a mongolói idiótát, és ki nem basszák a 8. emeletről. Így van. Miért kell előtte leütni? És majd koppa van ezt. Mert akartam mondani, mert az. Dogi említette, hogy igen, te. Az én vagyok. Nem is mesélem, hogy ez egy rajzolt. Nem, rajzoltál a papírra? Azt hagyjál, nézd a csillagokkal. Tényleg rajzolta 5 csillagokkal a műsortervet, meg egy fix rosszol alatt, jó? Ha nem ezt most elvesztem, be fogom szkennelni, és azt majd megmutatom nektek. Hagyjad ide, akkor visszaveszi tőlem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, mit rajzolt? De ez az, hogy csak össze-vissza firkálok. Amikor igazából rajzolok, azokat úgysem mutatom. Egyszerűen kis irogatát? Lazán elveszed a műsorban. Akkor 5 csillagok keretkeznek, ez furcsa. Amit akartam mondani, hogy említett az, hogy mennyire fölháborodnak, amikor valahol lebuknak ízlelő gombolni, és akkor majdnem elnézést kérnek, hogy jaj, bocsánat, nem tudtuk, hogy ti jöttetek, mert akkor kintottuk van a kapuk innen. Volt egy ilyen, elbaradtak a médiába. Ott volt valamilyen terrorista fészek, szerintük az volt, olyan nem tudom, hogy jól legyakják őket. Helikopterre érkeztek, nem tudom, hogy valószínűleg meg ezt a történetet, hogy ismered. Helikopteres történetet nem ismerek, azt tudom, mikor Algériában lebombázták a fél tengerpartot, mert az Arafat az ott lakott, mondjuk, hogy hol nem találták. Nem erre gondoltam, kiment a kommandó, két helikopter. Arra gondolsz, amikor a kövesség... Nem. A franc, ugye rengeteg ilyen történet van, ott várták őket, ez volt a probléma. Hír magjuk nem maradt. Ha? És aztán a szegény elesett kommandósokat hazaküldték szépen, mert nem voltak a szemben, hogy azért mégis tudott emesékel őket, azt hiszem. Itt a szart ne itt hagyjátok. Ez maradt, nekünk nem kell, vigyétek vissza. És Izrael óriási nagy menet, megemlékezés, hősök, mi egyéb, tehát propaganda lett abból, hogy a gonosz idejét levét tárolták az izraeli katonákat. Arról szóra emesett, hogy oda mentek megölni terroristákat, és ezek a terroristák azok voltak olyan aljas szemétládák, hogy ahelyett, hogy békésen hagyták a dolgokat lemészárolni, mint hogy ez minden terroristától elvárható, ehelyett visszalőttek. Nem csak ott volt ilyen, olvastam egy amerikai könyvecskét, ilyen csodálatos, ilyen szuper jobboldal, ilyen übernáci dolog. Tehát az amerikai jobboldal az egyébként kicsit durván nézeteket van, mint a nácik, tehát őnek a szociális védőháló az eleve egy vörös posztó, két zavarral élve. Arról szólt a történet, egy ilyen, nem is tudom, Tom Clancy írta, nem, az jobbakat írt, de valami olyasmi stílusba próbálta jönni, mint ezek a divatos ilyen hadiszervők. Arról szólt a történet, hogy egy ilyen orosz faszi megbolondul, így ellop egy vízzel elektromos tengeralattjárót, aminek ugye van nukleáris torpedója, és kilövi vele, azt hiszem, a Nimitzet. És így boom. És a lényeg az, hogy hát persze nyomoznak, hogy ez ki a fene volt, meg minden, ez a földközi tengeren történik, ha jól emlékszem. És van egy ilyen jelenet benne, amikor a CIA ügynök, aki nyomoz, meg a nem tudom milyen ügynök, meg az ilyen tábornak, meg az izének, az újságíró, így elmennek egy múzeumba. És ott ki van állítva egy hasonló típusú tengeralattjárónak a periszkópja, és az a lényeg, hogy valamelyik ott nem érti, hogy miért olyan nagy baj, hogy kilőtték a hajunkat, tehát végül is miért össze-vissza hajózunk meg mindent. És akkor jó, akkor jöjjön ide, és nézzen bele ebbe, ezért belenéz, ugye ott a szálkereszt, meg minden sorol, hogy pont a Kapitóliumban lehet látni vele, nem tudom, hogy van-e ilyen múzeum valóban esetleg Washingtonban, és akkor a szöveg valamilyen, és igen, és ekkor Johnny megértette, hogy egy ilyen keresztben tűntek fel azok az amerikai édesapák és gyermekek, és itt így leír, hogy lemészárolták ezeket a szegényeket, az a gonosz orgyilkos terrorista, akik pedig... Tessék mondani, miért kóricáltak arra felé ezek a gyermekek meg apukák egy nukleáris meghajtású hadihajóval? De ez így nem hangzik el a regényben. De vannak benne ilyen csodálatos megjegyzések is, hogy volt egy ilyen valami költségvetési téma, hogy ezek el akarják venni az adófizetők pénzét, hogy a nyomorékoknak, meg a betegeknek, meg a selejtkorcsoknak így szó szerint adják. És Igen, a Yankeeknél ez a nagy... Bocsánat, ha visszatérve ez a gyászolják az amerikai vagy az izraeli katonákat, ez ugyanúgy megvan az amerikaiaknál, tehát ők az iraki megszállóikat ugyanígy ünneplik, a hőseink. Igen. Tehát a szemetek visszalőttek. Ha kiírtanak egy párat, akkor meg megint csak, hogy hát nem lehet, oda meg háborúzni, tapasztjuk, és mondjuk, hogy pályunk jön szembe, jó, hogy megkapjuk, atya úristen, hát ezt lelőtték. Ki? Hogy? Azt hittük, ez csak úgy ér, ha minket nem, ugye erre mondta az iraki sniper, mi a neve? Duba. Hogy milyen vicces, és hogy ő ugye nagyon sok... Tájékozatlanabb a kedvéért van Irakban, Bagdadban egy faszit, Duba néven nevezi magát, aki azzal szórakozik, hogy van neki egy kis puskácskája, és azzal lövi az amerikai megszállókat. YouTube-on meg lehet nézni, hogy agyon lövi. Így van, Duba the Bagdad Sniper. Ugye a Wikipedia meg lehet nézni, van 2-3 olyan híres amerikai mesterlövész, meg van ő. Na most ő úgy egyedül, úgy nem tudom hány, tehát több tucat, igen, embert így lelikvidálgatott, és így azt mondta egy videón, hogy marha jól szórakozik azon, és szerinte, és a társadalom szerint ez vicces, effektív, hogy oda mennek ezek az emberek. Testpáncélban, a legmodernebb eszközökkel, meg így leül a kis puskájával, és főbelövi őket. Szépen a kisagyukat eltalálja, marha messziről, és annyit tök vicces, hogy ezek összeesnek, elkezdenek a többiek rohangálni, több tehetetlenek, és talán föl vannak háborodva, amikor ezek megszálló, és akkor áll a kuhátba. És mondd el, amit ez várjál, azért a hozzáállásról azért sokat elmondta, ezt a videót megnézitek, van egy ilyen jelenet, hogy amerikai a nagy büszken így átjön valami harcjármű tornyába. Hát ugye az, ez a távcsőhöz párhuzamosított kamerával veszi ezeket a munkákat, mert miért nem a YouTube-ra ki kell rakni. De amerikai ott nézeget, a kis homokszínű sisakjában, csak így bum, szétszáll a feje, és így leesik. Tehát így lóg így a harckocsi oldalán. Abban a pillanatban megy ott el egy iraki járókelő, hogy így oda néz, hát meghalt, és így megy tovább. Jó, lelőtték az amerikai. Nem megijed, vagy valami. A videót egy katonai fajta Hammerből csinálták. Mennek az utcán, és akkor nem tolja le az autókat, hanem neki megy, tehát egy az egyben így kúr. Persze, szépen. Hát végül úgy igen, tehát neki megy, és onnan tolja. Igen, csak egy kicsikét komolyabban, de így búsz, azt ledudálja, aztán oldalul egy kicsikét így kolc, akkor járó elő az esetleg így ennyi múlik, hogy 10 centi múlik, hogy beszélő, de közben Farkasról rakott ki két videót, amit azóta levettek, de az egyik az volt, hogy az M113-as páncélzó csapatszájtóval végigmentek egy kutyán. Szerencsétlen félbe van vágva, lényegében a két mellső lábam, a többi az így szét van roncsolódva, azon műszinte üvölte, próbál valahogy elvonszolni magát. A hülye nigger, az meg rögtön, hogy fucking funny, this is the funniest thing in my life. Hát remélem, hogy hasonló sorsot ér. Már mondjuk általában a karma az gondoskodik az ilyesmiről. A Úrnak a Fahrenheit 9-11 szívében van az a jelenet, amikor szépen elhelyeztek egy kis kamerát a tanú belsejében, és akkor a csávó mesél, hogy melyik zenét szokta berakni, melyik rockzenére szereti lángszóróval írteni az embereket, és akkor jelent, hogy megy a tanba, és mondja, hogy wow, burn, motherfucker, és dúdolgatja magával, vagy nyomatja a napalmat körbe, és így borzalmasan élvezi a munkát. Igen, tehát az a székházos somán, amikor behajtott a tömegbe a vízágyos kocsival, és minden biztonság vagyok, és akkor kinyílt az ajtó. Na, az a körülbelül az arc lehet az, amikor ott onnan föntőjt, hogy mi a kurvanyár, és egy gránátod, így kurvanyár. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan gondoljuk át az életünket, hát hatol jó. Láttátok ki a Szakasz című filmet? Oli, yes. Na, az záró jelenet, a Döpletünk. Az eredeti. Így van, a végén. M113-as, ugye egy szakasznak a küzdelmei, a végén a rohadt meg csapatban. Jönnek a felmentők, where the fuck, tudod, így jönnek egy rágógumival. Legjobb M113-as, mivel mászkál a vietnámi dzsungelbe, porok keresztes zászlóval. Köszönjük szépen. És ez a végén egy kis mellékes jelenet. Amúgy filmről jut eszembe, hogy már kb. Fél órája akartam mondani, de egyszer félbe lettem szakítva, aztán le lettem húrog, aztán megint félbe lettem szakítva. Volt ugye már a Black Hawk Down című film. Nem így mondják, de majdnem. Itt tűnt egy dolog, akkor mondja tovább. Ne nézzám csúnyám, kurványám. Na szóval, anyu, ne harag, hogyha hallgatod egészt. Az volt az érdekes, hogy az amúgy nem úgy történt, hogy csúnyán lelőtték Stinger rakétával, meg odadott a gránát. Ismerik a történetet, 93, Mogadishu, Szomália, szarrá szedték szét az amerikaiakat, és nem az amerikaiak mentették fel őket. Nem így nézett ki. Ittek először 2 darab helikoptert. tele katonákkal. Kettő darab helikopter leszállás előtt a levegőben, de valamilyen 20 méter magasban, dúr összeütköztek, és így leestek. Katonák meg bennéztek egy darabig, hogy na most mi a fasz lesz, halljunk meg, és lőn. És akkor ennyi, és akkor fogták a fejket, hogy úristen, most mi lesz. És volt egy harmadik helikopter, ahol ilyen maradék, meg ilyen felmentősereg, meg ilyen volt, de olyan, aki hát jó majd esetleg, hogyha elfogy a töltény, akkor jöhetne. És hát nekik kellett megoldani a dolgot. Nem oldották meg. Nem. És ha jól tudom, nem is tudom, Uruguay vagy valami teljesen elbaszott nemzet katonái mentették ki a hős amerikaiak, hát, ami még maradt belőlük. Igen. Tehát így egy szaros gatyával ők húzták ki az amcsit, ez meg ott sírt, hogy úristen. De maga a szituáció. Még el sem kezdődik az akció, már mindenki. De ilyen nem csak ott volt, hát ilyen rengetegszer volt, 78-ban, ha jól emlékszem, amikor ki akarták szabadítani a teheráni amerikai követségen a túszokat, és az volt, hogy a sivatagi leszálló helyen, a C-130-as meg azt mondja, Seahawk helikopter volt, vagy nem Seahawk, ez egy Seahawk, összeütköztek, mindenki meghalt, mindenki gyulladt, és ott kellett hagyni a sebesülteket meghalni a sivatagban, mert ellenséges terület, és jöttek, és nagyon bántották volna őket. És Mogadisúban ugyanez volt, tehát akkor ugye a TV élő egyenesben mutatta, hogy az a derék amcsi komendós, azt ugye nígy ilyen gyerekek éppen ott nyúzzák élve az utcákon, meg úgy lövöldöznek bele, mert még mindig nagyon ugat. És ezt ugye leadta a CNN, és akkor Clintonnak eléggé megingott a széke, de a Lewinsky ugye az jobban ártott. Erre még mondanak az ember, az okos ember, hisz, nem kell háborúzni. Mert hogy az ember az úgy kell felegő, hogy de elmennék most lövöldözni, lőjés részét a seggyen, mert a háború az olyan, hogy azt így ne háborúz. Okay, ne háborúz. Én ma így nézegettem tévés, és valahogy oda jutottam, hogy ilyen valamilyen John Lennon-os dokumentari. És így tényleg nem tudom megérteni ezt az embert, mert számomra úgy látszik, hogy ő annyi. Tehát, hogy van a háború, rossz, jó, hogy tüntessük el. Így van. Tehát így azt lehet mondani, igen, tehát így a végkövetkeztetés, de az oka nem. És itt egy gond van, mondja, hogy szeretkezne háborús. Persze, jó, rendben, szólj neki is. Hogy ma, hogy mert én basszatok, de háború, ez volt a jelszavunk, de nem úgy néztek, mint a bármikre képesek lettek. Meg is basszák a félvilágot. De most gondolj bele, tehát szeretkezne háborús, rendben van, de amíg én dugok, addig ne lőjön segbe, mert az nekem rossz, és az így nem, és ezt nem érti meg. Ennek a fajta erőszakmentesének... Az, hogy dughassak, az jön meg ő. Ennek az erőszakmentesének egyfajta, nem, megint a kalapkétel, ez az újadik tételeket nem szokták kimondani, hogy mindenki feltételező így az, ahogy van, hogy az erőszakhoz két ember kell, nem, a békéhez kell két ember, erőszakhoz egyik bőséggel elegendő. És hogyha én nem lőtt vissza, akkor nem az lesz, hogy béke lesz, hanem azt, hogy engem jól előnek. Na viszont a magyar rendőrség az nagyon békétlenkedni készül most, úgyhogy olvassuk fel a 4-es számú hírünket, mielőtt megint elfogy a műsoridő, mint egyszer. A magyar rendőrség több intézkedéssel is készül a júniusi osztrák-svájci közös rendezésű labdarúgó Európa bajnokságra. Az országos rendőrfőkapitányság rendészeti főigazgatója közölte ezt. Elmondta, a magyar rendőrség felállított egy 15 fős kontingenst, amelyet bármikor Ausztriába tudnak küldeni, ha az osztrák rendőrök kérik. A szomszédos országba várhatóan jelentős számú magyar állampolgár is érkezik, többek között ezért lehet szükség a magyar rendőrök jelenlétére, tette hozzá. A külügyminisztérium szerdai közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a júniusi labdarúgó Európa bajnokság idejére visszaállítják a határellenőrzést a magyar-osztrák szakaszon, így a nagyobb határállomásokon újra üzembe helyezik a kapukat, és folyamatos lesz a járművek, illetve az utazók ellenőrzése. Na most tegyek fel a kezét, aki emlékszik ilyen intézkedésekre bármilyen korábbi labdarúgó elbé idején. Nekem erről eszembe jutott az a magyarázat, amit fölhattál egyszer, mi a sovinizmus, a globalizmus, ugyanez. Küldenek magyar rendőr, a magyar turkoló megvegyeket. De küldtek 82-ben a spanyol világbajnokságra magyar rendőr? Nem, nem tudom. Privilégium lett, tehát ne verje már. De miért kell bevezetni a határellenőrzést a saját külföldre utazó állampolgáraink miatt, mert most éppen foci VB-re mennek. De amúgy is mennek annyian kifelé, mint az Isten nyila. Úgy Isten, hogy ugyanaz a csőt kellett. Nekem kell mondani, hogy biztos visz fegyvert, se forrasza. És a Szlovákiánál viszem ki a fegyvert, akkor mi a fasz? Nekem nem tudom, hogy mi lehet azokkal. Tehát erre van válasz? Valószínűleg nem tudják, hogy Ausztriában egy 30 kilométeres kerülővel be lehet jutni határellenőrzés nélkül, hogy Szlovákián átmész. De itt nem az a lényeg, hogy de minek? De maga az, hogy mi a kurva anyjára számítanak. Hát, hogy ő nélkül nem tudja a svájci rendőrség megoldani. Az alapvetően, de nem. Én láttam a svájci rendőrt, hülye. Nem. Mit megoldani? Mit kell megoldani? Azt, hogy ott hőzöngenek, és szét kell csapni őket a gumibottal. De miért lesz ilyen? Nem lesz ilyen. De ha lesz, mondjuk, mert figyelj, tehát Svájcban nem érted. A gumibottal csapnak pofa, aki nem érted. De a magyar gumibottal már ismered, ezt meg. Továbbá, Svájcban nincs beléptető kapu, mint itt. Svájcban nincs fényképes azonosító szurkolóknak, mint itt. Svájcban nincsen kamerafigyelés, mint itt. Svájcban nincsenek előre. Svájcban nincs semmi. Svájcban én nem is tudom, hogy élnek az emberek egyébként. Teljesen van tej, meg milka, de az is lila a tehén, mert tudom, érted, na. De nem, most voltam Fradi meccsen, és anya, nem, de igen, Svájcban jött, Svájcban Fradi meccs az itt fasza, és így nincsenek ilyenek, hogy úristen, ember megölés, meg kibelezés. Meg ha most itt nem volt. Ha most itt nem volt, igen, mert MB2. Emlékszem, amikor Vesztelnél dolgoztunk, ilyen mobilra fejlesztettünk játékot, mi 2001 körül haverommal, és akkor lepacsizott a Vesztel a Fradival, és akkor kitaláltam, hogy találjunk ki játékprogramot Fradis témába. A haverom egyből metróbontó, ilyen címeket javasolt, de neki nem örültek ott. Úgyhogy nem lehet. Olyan is alapvetően, de itt azért vannak, azért ilyen veszélyes a környezet a meccseken, mert kettő szubkultúra találkozott egymással. Túl sok a zsidó. Melyik kettő? A egyik szurkolótábor, meg a másik szurkolótábor. És az két külön. Igen, ez az, amit nem értenek. Az két külön szubkultúraként értelmezendő, mert ott emberleölések vannak. Na most viszont akkor, hogyha milyen meccs lesz ez, tehát itt már országok közötti történések vannak, tehát itt ez nem úgy fogja kivenni magát, hogy igen, ez az, amit nem értem meg, hogy amikor egy balhé van egy Fradi meccsen, de bármilyen más meccsen, vagy Dózsa meccsen, gyakrabban van balhé, csak ezt nem írják meg, mert ugye azokra nem haragszik annyira a lakálymédia. Ez nem arról van szó, hogy a fradisták így unják magukat és verjük szét, hanem arról van szó, hogy akik jöttek, azok ilyen, az egy igen másik szubkultúra, ahogy mondtad, de alapvetően ellenségünk, igen. Nekünk, akik ugye szintén fradisták vagyunk. Én egy csíkülye vagyok a fociról, és nem is szeretem, de ilyenkor nem a kurvára a fociról szól, nem arról van szó, hogy most nyert vagy vesztett a Fradi, ez teljesen mindegy. Ha vesztett, akkor nagyobb a tütünk rájuk, de ez ennyi katalizátor. A Fradinak van egy egészen speciális mentalitás ezzel kapcsolatban. A Fradinak vagy a Fradi szurkolóinak? Nem, magának a Fradinak is. Uh-huh. Csapatoknak. Ami erősen kinyűlődik a szurkolókra is. Gondolj el azt például, kézi labda kupa, elmegy oda a Fradi. Tehát annyi emberrel mentek, hogy kinyitott állítani két csapatot. Egy nyílt kupa volt, tehát kiállítanak a két csapatot. Úgy alódott, hogy a elődöntőben egymás ellen kellett játszani a két Fradi csapatnak. Uh-huh. Most a nézőtérről, a lány női kézi labda egyébként, a nézőtérről anyukák, apukák, testvérek, nyálat köcsökben illat fejed üvöltöttük, hogy öld meg, tapott szét, gyűz le, és egy edző is üvöltözött velük, és akkor ölték, taposták, gyűlték egymást, holott valójában egy csapathoz tartoztak. Ott, ha te nem teljesítesz, ha nem vagy egy rohadt személytető, aki álltak és mindenki, akkor tényleg onnan kinéznek, akkor te egy senki vagy. És ez azért egyébként, mert a Fradi, mint Franzstadt, ugye azt a népréteget képviseli, annak a csapata, amelyiknek bizony olyan szintű, olyan napi környezetbe éli az életét, ahol bizony ő rajta taposnak át. Hogy más nem mondjak, például az MTK-nak ezért nincsen meg ugyanez a mentalitása, mert hát történetesen ők a való életben már átlapostak mindenkinek, nem kell a focipályán levezetniük ugyanezt. Tehát a Fradinál egy olyan mentalitás, hogy ott tudod kitombolni magad azt az elnyomást, amit a te szubkultúrád a mindennapi életben úgymond élvez. Ismerős ennek a motorca, ő lánya kézilabdázni lenne, engedni őt akárhova, Fradiban nem. Mert szeretné, hogyha egészséges élettel terülne ki majd életet is. Na, ezért mit fogunk kapni? De én ehhez nem értek. De ne, ezek kiragadott példák alapvetően, és én is. Igen, tehát ez nem ide akartam vezetni, de mindegy. Nem szerepel a Tibetről szóló Kínát elítélő határozati javaslat a parlament jövő heti kétnapos ülésén, jelentette be Mandur László, az országgyűlés szocialista alelnöke. Gyurcsány Ferenc is azt szeretné, hogy ne folytassanak vitát a kérdésben, ismert a Szóba forgó javaslatról. Folytatom mindjárt. Ismert a szóban forgó javaslatról nyilatkozta szerdán Szabó Vilmos, a külügyi bizottság MSZP-s alelnöke, hogy mindent megtesznek azért, ne tárgyalják meg az emberi jogok tiszteletben tartásának fontosságáról szóló határozati javaslatot. elnézést, hogy beleakadtam. Van ez tovább is. Döntésüket azzal indokolták, hogy szerintük az emberi jogok tiszteletben tartásának fontosságáról szóló határozati javaslat ütközik az egy Kína elvével és Magyarország nemzeti érdekeivel. Tetszik-e pedig? Tehát jó dolog ez az emberi jogok, de ütközik a politikai érdekekkel. Ez az MSZP álláspontja. Ez egy hanghúérvelés, ezt igen, nem tettem univerzálisan máshogy. Igen, tehát ez az argumentum az MSZP-am. MSZP-am. Jó, jó. Hihetetlen. Tehát emberi jogokat nem tárgyalunk, mert úgy gondoljuk, hogy az egy Kína elve fontosabb. Tehát magyarul az MSZP elfogadja azt, hogy a tibetieket mészárolják, ez nekik rendben van, mert az emberi jogoknál előbbre való az egy Kína elve. Magyarország számára. De akkor ezen az alapon miért fújnak a nemzeti szakirányú? Hát igen. Nem pont ugye ez az érvelés? Hát de nem értem. Tehát, itten emberek. De ez mondjuk elég erős. Mert ez a nagy közjó érdekében történt. Elég volt az, hogy a Szilliázó kogja magát a házban, és akkor onnantól végül is. Hát igen, ez hír volt, aki nem olvasta volna a Kuruc infót, volt egy ilyen több párti egyeztetés, gondolom négy párt, nem most még annyi van, hogy mégis mi a tök legyen, ugye megfogalmaztuk, hogy Tibetet nem kéne bántani, és szó szerint a Szili elbőgte magát az ülésen, és így kérte tőlük, hogy ezt ne adják meg a parlament elé, mert ő a jövő héten megy Kínába, és milyen kellemetlen lesz neki. És ezt így összenéztek, így szokatlan volt a sokpárti egyetértés, tehát Fidesz, KDRP, SZDSZ, mindenki, a kurva anyád, mondták ők, és csak azért is benyomták. Egyébként időközben leszavazták a kormányt, és végül is a parlamentnek a napirendjére került ez a dolog, mármint valamiért egy olyan képzőfelsítást kapott így magához a fejemben, hogy van az a tűzű, aki ilyen videoblogot csinál, és neki állt egyszer így nyilni, hogy úristen, hagyjátok békén Britney-t, mert szegény meg így. És ezt így bőgve, és akkor is videó, és akkor is YouTube tele van vele, és mindent látni. Ja, azt hiszem láttam, amikor a Britney teljesen betétve, részegen... Valami nem tudom, hogy mivel kapcsolatban kommentálta. Cigivel a szájában böfök, fingig szarik, meg minden, és akkor búztustan káromkodik, nem minden. Nem Britney-s videó, hanem egy hülyebúzis videó. Aki a reakció. És arra volt reakció, hogy nem bánsátok a Britney-t, hát ő is csak ember. Igen, de ez így übe bőgve, hogy... Szóval ilyet egy kocsmatöltelék csinál, még kandisznó állat, azt mondom, jó, hát... Kandisznó. Nem megyek a közlelében. Kocsmatöltelék kandisznó. Hát igen, nem láttál még olyat? Hát, ahogy megjelenkelt a fejből, igen. Tudod a... Jó, alapvetően igen. Tudod a fejből dalba a skinhead vaddisznó, hallgass meg, arról beszélek. Na, és akkor nem tudunk, ezt még egyszer mondjuk el, azzal indokolták a döntést, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásának fontosságáról szóló határozati javaslat ütközik az egy Kína elvével. Nem tudom mit hozzátenni. Gyerekek, tiszteti. Hogy ne tudnám, hogy egy Kínát ünnepelheti bármire, és mindent meg lehet felépíteni. Nekem lenne egy nagyon fontos hozzáfűzésem ez a hírhez. A kurva anyátok. Tehát most már tényleg sok, nem tudom már mit mondani. Na, pogrom. Na. az egész támogatási rendszert átláthatóbbá, számon kérhetővé kell tenni, hogy a pénzek valóban a roma lakosság érdekében hasznosuljanak, közölte csütörtökön az állami számvevőszék főigazgató helyettese. Pulai Gyula a magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított állami támogatások mértékéről és hatékonyságáról készített vizsgálat kapcsán kifejtette, az elmúlt 17 évben a jelek a cigány lakosság helyzetének romlását mutatják. Az AS megállapítása szerint szakítani kellene azzal a szégyenlős gyakorlattal, hogy nem vizsgálódik a kormányzat, valóban eljutott-e a pénz a romákhoz, vagy sem. Érdekes ez, hogy a... Valóban, hogy igen. Ez így kiemelve? Igen, szóval a jelek összességében a cigány lakosság helyzetének romlását mutatják. Igen. Ez egy... Ez egy olyan dolog, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen statisztikai adatgyűjtés, és akkor, akkor csinálnak valamiről egy... egy teljes átfogó képet, és abból kiragadnak egy egész darab adatot, és akkor azt mutogatják, hogy tessék. Hát nem csak azt figyelj, alapvetően azt elfogadhatjuk, hogy a cigány lakosság helyzete romlik, mert valóban ugye ez az elbutulás, ami az egész országot érinti, ez őket, mint egyébként is alsóbrendű fajt különösen érinti. Tehát ők, nekik az egész kultúrájuk alsóbrendű, az európaihoz képest nincsenek meg benne azok, még azok a kevés szabályozók sem, ami az európai ember, igazából magyarokra gondol, de, de én most az ember ugye megakadályozza abban, hogy lemenjen egy olyan szintre, hogy a saját szarába feltrengjen, lopjon, csajon, hazudjon, gyilkoljon, és még büszkén is legyen de, rá. De beértesítjük a cigány helyére a magyar mennormás is, de nem, de az elmúlt 17 évben a jelek a magyar lakosság helyzetének romlását mutatják. Gyerekek! Igen, ez a lényeg. Nem is az, hogy melyikhez. Nem az a lényeg, hogy melyikhez, mert az összes az eljut. Az a lényeg, arra akartam kiukadni, hogy van ez az egész statisztikai kimutatás, ami így a cigányokról szól, és abból összesen azt szajkózzák, hogy igen, romlott a helyzetük. De teljesen nyilvánvaló, hogy ha azt is belevennék ebbe az egész dologba, hogy mennyi pénz, mennyi cigánynak, mennyi időn keresztül, milyen cigányokat... Megmondom neked, 97-től kezdve 120 milliárdot nyomtak a cigányokba. Nem ez a lényeg, csak egyszerűbb. Tehát az, hogy mennyi százalékkal több, mennyi százalékkal többen igénylik, milyen állapot, milyen családi állapot, milyen állapotok mellett, mire fölkapják, igen. Milyenekre gondolok most? A kultúrájukra. A szomszédunkban adtak. Nem a kultúra a lényeg. Dehogy is nem, de még mennyire, hogy az a lényeg. Abban, amit én akarok mondani, csak a megfelelő módon, én kereskedem. Én már így értem, mit akart mondani, hadd fejezzem, és aztán beszélj a kevert cigány rokonaidról. Nem kell, mondjad nyugodtan, igen. Ott laknak a szomszédban, megfelelő módon, haladó hagyományaikhoz híven kénkereskedelem és átcsalással foglalkoztak. Uh-huh. Na most konkrétan fülöttek a pénzbe, hiszen mennyiségű dozsiuk volt. A kicsi lány, a fő cigánynak a világ, az elérte azt a port, hogy elkezdjen iskolába járni. Szépen is meg első osztályba, második osztályba nagyon szerette, elkezdett szocializálódni. Nemzeti szocializálódni. Majdnem. Szerette az osztálytársait, szerette a tanulást, minden egyedet. Csak hogy elérte azt az időpontot, amikor ő már tudott írni, olvasni és számolni, időközben anyukának nem sikerült tolni még két gyereket. És akkor úgy döntött, hogy a kicsi lány innentől otthon marad, mert nevelnie kell a másik két gyereket, és meg kell tanulni, hogy hogyan viselje háztartást, és amikor elérte a lőhető kor, a leállító 14. évet betöltötte, akkor egyébként kerekképű kis málészájú cigány gyerekhez feleségül lett. Azt fogjuk tovább tanulni, hogy bármi is fel nem merült, annak ellenére, hogy millióik voltak. Ez igenis nagyon erősen kulturális kérdés. Hát köszönjük szépen. Köszönjük. Ezt nem tudtuk, meglepő. Igen, ez mondjuk egy másik fényt lehet, hogy mégis a cigány. Hát, hogy ha már egy fizikus mondja. Senki tudós. Az a lényeg, hogy senki nem törődött azzal, hogy most az a leányzó szeretne esetleg tanulni, vagy bármi, és itt szeretne valami. Jó, az nem törődött. Ezért vagyunk mi mocskos szemét fasiszták, mert nem... Mindentől megoldás az, hogy még pénzt adnak nekik. Nem mondtam, hogy adjanak nekik pénzt. Kiragadott példa. Innentől vagyunk mi a szemét szar fasiszták, mert mi származás alapján különböztetjük meg ezeket, mert abból indulunk ki, hogyha az az ő szüleitől származik, már pedig igen, és valószínűleg ők döntik el, hogy mi legyen a sorsa, akkor ő ugyanabban a szellemben fog tovább élni. És ő nagyon valószínűleg pontosan ugyanígy fogja tovább nevelni a gyerekeit. Ez nem lehet pénzzel megoldani, de most azért mondom, hogy ez így magában adat, teljesen irreleváns, hogy romlik a helyzetük, mert nem foglalják bele azt, hogy hogy romlik a helyzetük. Tehát úgy, hogy egyre több gyereket szarnak a világra, egyre hamarabb, tehát egyre kevesebb iskolába járás, meg dolgozás nélkül veszik fel a mindenféle segélyeket. Tehát már úgy, hogy megszületik, alapból le van százalékolva. Vagy mit tudom, alapból nyomoréknak van mondva. Hogyha esetleg találnak valahol, valaki rádöbben arra, hogy én már idős vagyok, és nekem nem kell iskolába járni, akkor ragadjunk meg, már akkor 5%-olják meg, és ezek mellé veszik fel egyre több, egyre nagyobb mennyiségű segélyeket. És úgy, hogy van egy falu, aminek a lakosságának 170%-a cigány, ott 8 emberből 17 nem tud olvasni, 8 cigányból 17 nem tud olvasni, és így már rögtön tudják, tehát még meg se született, de már tudja, hogy mit kell mondani ahhoz, hogy megkapja az ilyen meg olyan segélyt. És megkapja természetesen. És ugye Nyír Mihályi polgármestere pontosan ezt mondta el a Szögi Lajos meggyilkolásának évfordulóján a beszédében, hogy pontosan erről van szó, hogy a nevét nem tudja leírni a majom, de azt pontosan tudja, hogy milyen törvényekre kell hivatkozni, hogyha nem egy asztalt venni. Érdekes módon ezek kimaradtak ebből az ilyen statisztikai kimutatásból. A statisztikai kimutatásra egyébként annyit most Kuruc Info főoldal volt, tehát valószínűleg mostanában mindenki tudja. Egyébként pedig érdekes módon a hírszerző írta meg, hogy több statisztikai szakember is most felvetette, hogy gyerekek, azért van ekkora gáz cigányfronton, nem csak azért, mert nem tudjuk, hogy hova megy a pénz, hanem hogy nem tudjuk, hogy ki a cigány. És nincsenek felmérések, kizárólag olyan esetben szabad megnevezni a származásukat, ha valami sérelem éri őket, tehát például a holokauszt kárpótlás. Csak akkor, meg ha dicsérem őket, hogy mennyi cigány van az egyetemeken, de az, hogy mennyi cigány van a börtönben, az nem. És leírják, hogy van ez nyugati példák is vannak rá, hogy ezt igenis le kell írni. Így például felhozza példának azt, hogy az Egyesült Államokban külön mérik a feketék, a hispanok, meg a fehérek körében az AIDS-fertőzöttek számát. Mert ezek más kultúrák, máshogy terjed benne az AIDS, máshogy működik. És innen tudod, hogyha melléd áll egy nigger, átugorhat rád az AIDS. Így van. Kicsi fekete és átugrik. Felmászik a füledbe, igen. Féljetek az AIDS-től. És fekete bőre van ráadásul ennek a kis fekete szar. Hát azért a nigger reményen jobban el tud rejtőzni. Igen. Szimbiózisban él az AIDS manó a négerekkel. Igen. Igen, van, éjszak a megy. Akkor mondok még valamit, ezt már minden bombagyáros tudja, de szerintem te nem, pedig tudós vagy, a zsidók tudnak repülni. És miért ez most röhög, de nem, és miért már tudnak repülni, és tojással szaporolnak. Mindig taknyos az orruk. Mindig taknyos. Ezt nem tudtad? Ezt komolyan nem tudtad? Kamal, lazán repülnek. Pedig ez is a kvarkok. Szerinted honnan jött ez a kvarkok? Igen, tehát a zsidók atomjait az furcsa kvarkok építik föl. Igen. Nem tudom mi az, de ezt én hallottam. Furcsa kvark. Nem, ezeket most beszéltük az adás előtt. Akkor azért hallottam, de egyből láttam, hogy ez biztos, hogy a zsidóknak valami. Igen, kicsit át vannak csúszva a negyedik térdimenzióba, és ezért furcsa kvarkokból. Így van. Te ezt nem értheted. A negyedik dimenzió egyébként a pénz. Igen. Mondják, hogy idő, meg mondják, hogy anakrona-szerűen hiperkockák, meg idén nem. A negyedik dimenzióban zsidó. Erről szó sincs, a negyedik dimenzió a pénz. Igen, és tele van zsidókkal. No, jövő kedden kezdődik a Magyar Televízió székházának 2006. szeptemberi ostromában résztvevő büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A közlemény szerint Edelényi Tamás és társai ellen közérdekű üzem működése megzavarása és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A per következő fordulói jövő szerdán és csütörtökön lesznek. De az a szép, hogy a sajtótörvény szerint, amíg valakit jogerősen el nem ítélnek, nem lehet leírni a nevét. Ezért szokott Gusztáv színes fémtolvaj emlegetve lenni, még akkor is elítélik egyébként, mert valamiért van. Itt ez az Edelényi Tamás pillanatilag gyanúsított, és most már vádlott, mert nyilvánvalóan vádat emeltek ellene, hogyha már bíróságon van, de ettől függetlenül nem lehetne leírni őt csak úgy, hogy Tamás, ha csak nem közszereplő. De ez csak én is apró kis sajtóetikai vétség a dologban. A másik, amit én csodálkozom, hogy én nekem is van egy ügyem még mindig a TV-ostrommal kapcsolatban, nevezetesen azzal gyanúsítanak, hogy Budaházi György, Szilvási Péter és Dráfi Robin Attila tesztestársaként segítettem megrongálni azt a gyönyörű szovjet emlékművet, ami egyébként a kulturális javak körébe tartozik. Hogy milyen kultúrát most hagyjuk. Én ez idáig semmiféle értesítést nem kaptam. Tavaly május környékén, amikor egyébként épp előzetesben voltam a bombaügy miatt, mert egy ilyen becsületes ember vagyok, akkor mondta nekem az ügyvédem, Gaudi Nagy Tamás, ha jól emlékszem, ő volt, vagy nem ő mondta, csak ő üzente, mindegy, de ez lényegtelen, hogy lezárás előtt áll az ügy, Budaházi meg mindenki ellen vádot emelnek, de ellenem nem. Igen, na most az ügy azért áll az ügy, mert ellenem nem találtak bizonyítékot. A Budaházi az tiszta ügy volt, mert beismerte, a Szilvási Peti szintán tiszta, meg a Robin is, mert róluk fénykép van, én rám semmi bizonyíték nincs. És ezért áll az ügy, több mint egy éve, hát ha rám tudják húzni. Nem kedves? Úgyhogy közben az összes tévéostromos ügyet, amire nem volt bizonyíték, azt mindegyiket megszüntették, mert valamelyik jóságos ügyész úgy szólt, hogy figyelj, nem kéne 300 embert eljárás alatt tartani, én csak úgy szíre szóra már rendőr asszomba. Mert körülbelül ennyi volt a gyanúsítás a legtöbb esetben. Igen, de azt tudjuk, hogy téged borzasztóan szeretne mindenki közül különösen. Ó, igen. Figyelj, most konkrétan... Igen, szerettek volna felolvasni valamit, és akkor az egész közüzemet kiürítették. Megzavarta volna... Megzavarta volna azt a kabaré műsort, ami ezen ment. Miközben... Ami közérdekű kabaré műsor. Egyébként megírta valaki az a kapcsolatban, hogy téged, hogy ítélnek meg a rendőrök, meg a bírók. Megírta egy nagyon kedves olvasunk, hogy 20 mg-os töltősúlyú gáspével nem büntethetnek meg. Tamás, nem tudtad, hogy 20 g-os? Nem tudnak. Nem tudtad? Most megírta, 20 mg. Nem tudom, mindegy a jó. És fogta és rendesen megírta, hogy az nem. Hát benne van a törvényben, és a vonatkozó passzust azt megírta nekünk. Úgyhogy jó, ha tudod. Jó, ha tudom, most ítéltek el érte. Most ítéltek el, és írta neki, hogy de ember, nem olvasod? Elítélték. De nem lehet. De elítéltek, bazd. Egyébként holnap, várjál. Ilyen állat nincs. Így van, körülbelül. Tehát így, aki azt feltételezi, hogy én úgy megyek a bíróságon, mint a hülye, hogy azt sem tudom, hol vagyok, az nagyon téved, mert én nagyon felszoktam készülni a pereimre, nekem néha elvesztem. Most azért érdekes. Azért roppant érdekes dolog, hogy amikor én bemegyek egy szabálysértésre, tehát egy, gondoljunk bele egy olyan szabálysértésre, hogy volt nálam egy gáspé, és elkapott a rendőr. Na most erre oda csődül egy csomó média. Múltkor azért nem mentem be a tárgyalásra, egyébként hivatalosan beteg voltam, de azért nem mentem be, mert kicsődült bazd meg a fél lakály média, hogy így tudósítsanak arról, hogy a Tomcat néven elhíresült bloggert megbünteti a bíróság. Igen, bazd meg 30 000 forint. Igen, és ezek azok a emberek, akik rögtön azt várják, hogy most a bíró fogja magát, a kalapáccsal fog rábaszni a fejedre, és aztán küld a guillotine elé. De vajon a guillotine? De várjál, igen, legutóbb volt egy felmentésem, hasonló, amikor a Lánchídon ugye elhúzoltak a rendőrök, aztán kiderült, hogy csak jogtalanul, kimondta a bíróság. Valamelyik csodálatos, ilyen nagyon sokak által olvasott hírportált, szalagcím, felháborító, Tomcatet megint felmentették. Írtam is neki, hogy hát ez annyit fűznek hozzá, hogy a kurva anyádat. Ez a pártatlan tudósítás, érted? Ő tanul szakmát. Igen. Az még 15 éve vagyok újságíró, de egyetlen nem láttam. De vajon tényleg van olyan ember, aki így arra gondol, hogy arra gondol, ne vedd el blogi rajzolgaimhoz. Ja, itt az meg, ott még van hely. Én még rajzol, az előző papíron egyébként az ötágú csillag megpanaszolása után hatágú csillagok jelentek meg egymáson belül, illetve ilyen furcsa, ilyen ápolatlan és csorba fogú, ám de jellegzetes bajuszt viselő figurák, akik az egyik fölemeli a karját, a másik még vigyorog, és egy hülye diszkós haja van, ami bloginéra hasonlít, de a bajusza nem. És ferde a fogsora. Vajon van olyan ember, aki ezeket így olvas, és arra gondol, hogy mekkora szemét bűnözölet a Tomcat, mert szabálysértés miatt most kapott 30 meg 50 ezer forintos bírságot. És közben mellette meg ott a hír, hogy mennyit sikkasztott, 90 milliós fizetés a metrótender vezetőjének, ez az amaz. Tehát, hogy bazd meg 50 ezer kell fizetni, hát ez egy igazi szemét terrorista. Igen, ez is borzasztó érdekes, hogyha belegondolunk ebbe, hogy azért, mert voltál egy gáspré, most fel tudnék sorolni legalább 5 olyan ember, aki hasonló ilyen kis fasságuk miatt, mert volt nála valami, Pék kitalálta, ül egy valahol haverjaival, és kitalálta a Pék, hogy na jó, akkor most oda megy igazoltatni, és ez itt mi nálad, jó, akkor ebbe kössünk bele. És akkor ez ennyibe meg annyiba kerül. De ugyanennyibe kerül az például, hogyha kimész pénteken este a hajógyári szigetre, esetleg a illegális gyorsulási versenyre, mert és akkor a Pékek kitalálják, hogy na jó, most ők ratjázni fognak, és megállnak szépen keresztbe a Pék autóval, és szépen mindenkit megállítanak, ha nincsen nálad mi a rákod láthatósági mellény, akkor pápá, mit tudom én mennyi pénz. Volt már olyan is, hogy nem volt izzókészlet, de amúgy volt, mégsem volt. Én hallottam egy ilyen esetről, ezt az Index Fórumon kért tanácsot a srác, amikor még normális volt, hogy azért bírságolta meg a majom rendőr, mert a kocsi alján fénycső volt. Nem én ne. Tehát minden szarra, persze nem kell bemutatni a rendőröket. Nem, mert ez divat, tudod, ilyen tudni. Igen, de az van, hogy csak olyan lehet az autón, erre van is törvény, ami csak azon az autóban is szükséges. Van. Jaj, az autóban. Nincs. Nincs. Már nincs, megint? Nem, soha nem is volt. Nem. Jó, mindegy, most ebben nem menjünk bele. Belemagyarázás, hogy kit, hogy zavar, meg hogyan világít, nem. Annak pont az a lényeg, hogy csak a fény látszik, tehát maga a fény, nem. Mindegy, az a lényeg, hogy ezek olyan fajta összegek, meg olyan fajta büntetések, amiket a legtöbb ember így megrántja a vállát, amikor őt ér ilyen, és azt mondja, hogy hát a kurva anyát megbaszott a fék. Nem, és most már a gyorshajtás meg az ilyenek is ugyanezt a kategóriát érték rá, mert ugyebár a zéró tolerancia, amit a társadalomnak, meg a együttélésnek, meg mindenfélenek a szeretlek én is. Arról van szó, hogy egy terepviszi, most ne ítéltek, hát ha a Stól Andrést, vagy a Keremen Annát ítélnék el, abban is ugyanis a média. Egyébként nem. Csak akkor nem az Index, egyébként nem. Van, egyébként nem. A fókuszba. De ugyanez lenne. Csak a fókuszba. Itt nem, csinálják. Nem mondják, hogy szegény, és nem, az Index, meg az Origo, jó, persze, nyilván utálták a nácik. De arról van szó, hogy itt most az Index, meg az Origo, meg ezek mennek le a fókuszos bulvár média szintjére. Nem arról van szó, hogy a nem arról van szó, hogy a magyar szexszimbólum, meg ilyenek, hanem kifejezetten celebrity, ő most az első számú közellenségnek lett volna kikiáltva, kurvára nem működik annak. Igen, hát nem nagyon. Egyébként abból, hogy volt már egy Gáspár, és úristen megbaszták, mit tudom, hogy mennyire, amennyire még mindig nem baszták meg, hozzáteszem. Most erre kitalálják, tehát igen, erre nem lehet azt ráhúzni, hogy úristen, ez most terrorveszélyes. Most egyébként a független hírügynökséges idős majom, aki kín volt, meg gratulálok egy ilyen munkához, az azt tudósította és összetelt az összes többi újság, hogy ez a Gáspár elvétel, ez a 2007. március 15-én az annak kapcsán volt, hogy megdobáltam tojással a Demszkit, és az az eljárás még mindig folyik, és majd még azt is majd tárgyalják, hát ezúttal jelzem, hogy nem, azt már több mint egy éve lezárták, és ennek köszönhető az a bírósági precedens, mert azért csak van ilyen, csak gyakorlatnak hívják, hogy tojással élelmiszerrel politikusokat dobálni szabad. Ha már viszont bíróságnál tartunk, aki olvasta a bombagyárat, az már tudja, de azért bemondom ide is, meg közérdekű, volt ez egy bíróság. Jó lenne már lassan nekünk is egy saját, viszont április 11-én, mikor volt ez a kis jogkísérletünk, mikor ide-oda mentünk, ilyen 5 perc bejelentés után elkezdtük a tüntetést, és a Clark Ádám téren feloszlattak minket, ugye ezt akkor mondtam, hogy remek, bérekkel belejött szépen a zsákba, mert akit onnan elvittek, az mind kártérzésre jogosult. Na kérem szépen, mai napon jelent meg az Országgyűlési Jogok Állampolgári Biztosának a nyilatkozata, elvileg már fönn van a weboldalukon is, tehát a obh.hu-n, miszerint valóban a rendőrség teljesen jogalap nélkül oszlatta fel a tüntetést, az előállításokra nem volt indok, és kettős mércét alkalmazott a rendőrség, amikor az antifasiszták tüntetését engedélyezte a határidő túllépés ellenére, és amilyenket meg nem akarta. Mindegy, tehát a lényeg az, hogy nekem volt igazam, ezek után aki még eljárás alatt áll, az föllélegezhet, akit még mindig beidézne kihallgatásra ebbe az ügybe, hogy mit csinálta a Clark Ádám téren, az megmondhatja, hogy kurva anyád, teljesen irreleváns, mert ugye már okafogyott az eljárás, és hamarosan, okafogyott, ez nagyon szép szó, hamarosan elkezdjük a csoportos pert a BRFK ellen, mindenki, akit onnan előállítottak, majd jelentkezett, na, és itt a fontos, nem most jelentkezel össze-vissza minden csatornán, hogy győzem kapkodni a fejemet, hanem majd szólok, hogy mikor és milyen formában küldöd az adataidat, hogy te szeretnél részt venni a pertársaságban. Különben leülünk. Különben, aki nem jelentkezik, az nem kap kártérítést, és nem vinnyog utána, hogy bezzegő miért kapott, hanem azért nem, mert egy funkcionális analfabéta szar vagy, és nem jelentkeztél. Egyébként nagyon köszönjük, hogy bevittetted magad, csak a dolognak nem ott lett volna vége. Na, szóval... És valahogy az olyat is kikéne szívni, hogy én ott voltam, és elvitted, de én inkább nem, mert akkor... Jó, hát aki nem akar perelni, az nem akar perelni, tökéletes. Akkor se kérem. Tehát alapvetően innen már veszteni nem nagyon lehet, mert az összes, amit mi vesztettünk, az néhány óra szabadidő volt, amíg a fogdába ültünk. Ez releváns még az eljárás szabálytalansága is, tehát ahogyan ezt körbezártatjuk. Így van, az is majd benne lesz, hát ez majd a feliratban lesz részletezve, a feliratot majd Gaudi meg Tamással megfogalmazzuk szépen. De a lényeg az, hogy pertársaságként 69-en vagy 63-an, nem tudom hányan voltunk, szépen neki megyünk a BRFK-nak, és az korábbi hasonló ítéletek nyomán fejenként 500 000 forintot plusz az azóta eltelt idő függvényébe a kamatokat fogjuk követelni a BRFK-tól. Tudod, miért vagyok paraszt? De nekem meg ez az egyik, a másik a zsebemben volt a két hungarika egy, amit vettünk, én még azt is hozzá szeretném csapni, hogy... Nagyon jó, én is lettem. Sajnos nem tudtam elmenni, pedig én nyilván oda tartottam volna, közelben volt, és hát ez nekem így nagyon rossz volt, mert végülis mi ezért küzdöttünk addig. Végülnek lenni jó. Hát ez olyan, mint a fekete pákot, ugye nem csak azért nyomtuk fel, hogy itt bemószerolt minket, hanem azért, hát, hogy időbe parkolt. Konkrétan halad vagyok, én ugyebár ezekre a kérdésekre nem mentem el, mert halálosan meg voltam rettenve, és biztos voltam abban, hogy bevisznek, és utána ti engem körbeálltatok, kiröltetek, fellengére állítottatok, el is feltettek, és elmondtátok a többi barátomnak, hogy mekkora szar vagyok. És ez nekem, milyen igazunk ez meg, igen, és ez egyrészt ez, másrészt viszont ez nekem borzasztó személyt kárt okozott. És beperelsz? Nem téged, hanem őket majd. Mert ez miattukon alapvetően, mert tudjuk féltem, szóval így én is. Jó, de ilyen kalácsérőjemét, nem tudom mennyire publikus, de mondta nekünk valaki a tüntetések után, hogy sajnálja, hogy nem jött el, mert azt mondta, hogy hát ez hülyeség meg izé, mert hogy tényleg ilyen kellett van lenni, sose állt egy kis mellékes. Illetve mondom, ez ugye érti a támadás, hogy ebből akarunk élni. Nem, de hát ami jár, az így jár, hogyha neked az alkotmányos jogodat zsárba tiporják, és így 8 órára elrejtenek, akkor így van dolog, ami neked jár, és ezzel nem mi tehetünk róla, hanem ők. Egyébként, és a másik meg mondom, nem is ez a lényeg, hanem hogy jobb kísérlet volt, ami nagyon sikeres, és látszik, hogy bombagyár, úgy tűnik, hogy valódi értékeket ér el lassan ezekkel a dolgokkal. A nagy siker a dolognak egyébként, hogy az alkotmánybírósághoz is fordult az ombudsman, éppen a rendezetlensége miatt a gyülekezési jognak, hát most mind rengeteg kérdés, amit most nem sorolok föl, tehát például, hogy mi az, hogy spontán gyülekezés például, mert oké, leírták, de mi az, és ennek az akciónak köszönhetően valószínűleg ki fog siklani a Draskovicsnak az a próbálkozása, hogy a gyülekezési jogot most megnyírválja egy új törvényjavaslattal. Tehát amit benyújtottak, és október 23-áig szeretnének is keresztül verni, ez most biztos, hogy nem fog október 23-ig keresztül menni, tehát köszönjétek meg szépen a bombagyárnak, hogy október 23-án még a régi rendszerint büntethettek. Lesznek még egy hosszabb távú szerintem még pedig az, felakasztjuk a gyorsanyagot. Hát, jó. Várj, ezt elmondom. Több hölgyel beszéltem az elmúlt időben, nem azért, mert ilyenekhez járok, csak valahogy így összejött. Nem úgy, jósnők, ahogy magukat jósnőnek mondják, tudod, aki jövőbe lát, és mindegyikük egymástól függetlenül azt mondta, és utóbb kiderült, Budázi édesanyjával beszéltem, hogy meg jár jósnő, az ő jósnője is ezt mondta, hogy mindannyian azt álmodták, hogy a Gyurcsány hogy a homlok a közepén átlőve fekszik holtan. Tehát azt majd meglátjuk, hogy a Gyurcsányon mit történik, de több jósnő egyszerre aztán mondta, hogy a Gyurcsány fejbe lövi. Ezt nem kellett volna elmondani a rádióban, mert ennek lesznek következménye. Nem tudom, de ezt álmodták. Tehát nem, hogy azt is fejbe lövi. Remélem önbeteljesítem ezt minket. Jósatom. Na. Pilat, azt akartam mondani, hogy szerintem eredményhez tartozik még az is az eredményekhez. Elején retorika kapcsán, amiről beszéltünk, hogy kezdenek elkopni a pívósalak. Ugyanez megjelent a protagonizációk. És amikor az a baromállat hetszett a bolygótorosokat, mondta, hogy jártak megint antifasiszták, akkor jöttek a mindenjárt. Uh-huh. Szerintem azért nem is eredmény. Ja, az akkora fasz volt, hogy még a saját elvbaráta is kirögötték. Az Andrasse Viváról van szó. De már nem lehetett még egyszer, hogy harmadszor, negyedszer, ötödször, amikor hitáltatok, akkor már együtt, hogy mi, mennyi, milyen fasiszt szeretnék, hagyjál már bőkünk. Az igazságügyi tárca megkezdte a színes fém kereskedelem terén tapasztalható visszaélések, lopások felszámolását. A törvényt akár már ősszel is elfogadhatják. A javaslat szerint engedély kellene a színes fémhez köthető tevékenységekhez és az üzletekhez mindenről nyilvántartást kellene vezetni. A tervek között az is szerepel, hogy a nagyvárosokban található köztéri műalkotások is egyedi azonosítót kapnának, és online kapcsolatot is létrehozának az üzletek és a vámhatóság között. Törvényben rögzítenék, hogy az utcai kábelek és köztéri alkotások nem minősülnek hulladéknak. Köszönjük szépen! Olyan kérdésem van, hogy ha lebontanak egy szobrot, akkor azzal, amit csinálnak ezután. Hát kettő, miért kell egyedi azonosító? Hogyan oldják ezt meg? Tehát beleütnek egy számot a szoborba? Mert mondjuk, mit tudom én, Károlyi szoborból csak egy van? Vagy hány van? Vagy mit tudom én, megjelenik izotópokkal, hogyha beolvasták a szobrot, akkor is kaptam dögcédulát így a lábukra. Nem, mert alapvetően nem ismernék. De egyébként várjál, ez nem is olyan rossz ötlet. Figyelj, van izotópot belekeverni a szoborbalanszba. Jó, az eddigi szobrokat nem fogja védeni. Nem erősebb. Csak annyi, hogyha beviszik a cuccot a izébe, a mégbe, Geiger számláló recseg, bocs, akkor ez szobor volt. Kész, akkor itt maradsz, amíg jön a rend. Ez nem rossz ötlet. Ez nem rossz ötlet. Egyébként nem hiszem, hogy ezzel meg fogják tudni állítani, ugyanis jelen pillanatban sem az engedély hiánya a probléma. Az, aki nagyobb mennyiségben megvizni a színes filmet, annak amúgy is valamilyen módon színozója kéne fognak alából hozta, és egy egyszerű kis vizuzát színen, amelyik ezt összerakodja, valójában erre utalványt kap, amit neki valójában valahol meg kéne vártani. Most ott áll a Tehát nem pénzt kapott a még hátlevő telepen? Nem, hanem. A többnyire nem azt kap, tehát azt neki valahogy meg kell látni. Ott áll a középcigány, amelyik ezt neki természetesen megfelelő sávfejében második szintű készpénzre váltja, majd ő összegyűjti az utalványokat, és ezért ő készpénzt kap a főcigánytól, amelyik főcigány pedig valamilyen módon, hát ilyen csúfus szerződésben, akármiben áll, üledékfeldolgozott, akármit, és egy ténylegesen elrendelőjük van. Most ennek dupla haszna van, egy alapvető üledékfeldolgozó, és hogy nem tudom, hogy tudom mutatni, az valójában lényegesebb több üledékfok mondok hasznosíthat, mint ami egyébként rajta keresztül ez volna. A másik pedig, hogy ezáltal kvázi legálisra válik a dolog. Na most az, aki a főcigány és a pénzt forgatja, az rendszerint tart egy darab tróman, vagy többet, kimondhatott hajléktalanokat, akárkiket, akikkel a banki átutalásokat még egyetek aláírogatja, az ő legfőbb dolga az, hogy egyik bankról a másikra járva szépen a pénzt összeszedje, mert ott van a pénzmosás elleni törvény, hogy mennyi pénzt lehet maximálisan a bankba megfogadni, de nem úgy gondolom, hogy ez a munkája, van ideje, el tud menni egyből a másikból, és ott már őt ismerik, kihozzák a két pénzt, az újjákat, és ezt összétosztja a középcigányok között másnapra, hogy majd ki lehessen fizetni belük színes pénzhulladékot az egyszerű bűtűves tudályokra. Szépen a területek föl vannak ott egymás között, aki ebbe a bűnhúzba belerendít az ennél sokáig. Nem hiszem, hogy ezt meg lehet fogni ilyesmire. Az egészen többek között az is mondhat, hogy mit szeret igényelni az áfát. Ugyanis ez az, amiből a legtöbb profit származik. Nem magából a bevitt színesként hulladékből, mert az árát többékenyből megkapja az egyszerű cigány. De az, aki a pénzt mondgatja, az abból él, hogy a fiktív cégek között ezeket a milliókat ide-oda mondgatja, a színesként hulladékhez állandóan forog, tehát kvázi tiszta pénz, és a visszegénelt áfa szépen elszivárog a naplementébe, mert ezek a cégek egyik pillanatra a másikra megszűnnek, amikor ide vonatkozó hajléktalan más nyugorban elhúz. Igen, na most azt feltételezed, hogy ezt úgy csinálják, hogy utalvány, amikor beviszed a vanzarabot. Nem minden van. De nem így kellene csinálni. Csak arról, hogy még feszkötni, vagy készpénz ott a vanzarabért. De ezekkel a szabályozásokkal ezt a részét nem tudom, hogy megfogni. Ellen azzal kezdik szerintem a fiktív cégek nagy része testmétében elolvadnak, hogyha az áfai visszaigényelmet is megszűnnek. Mert ahányszor egyik cég a másik az utolva, hogy itt annyiszor leszített áfányi összeget. Áfát leszállít a kicsit, és azt mondja, mert visszaigényelmet is kiad. Igen. De most itt bevezetted a áfa visszaigényelés, meg ilyen bonyolult pénzmosási dolgokat, egy olyan bogyereskes cigány oda megy a mégbe, és oda viszi kurva egy darab vasat. De csak nem. Akkor teheti ezt meg, hogyha azért ő mindig megkapta maga a kis pénzecskéjét. Igen, de épp ez az. Mit rajzolt a blogin? Egy nagy üres A4-es papír közepére rájött, hogy te segg. És megzavartam nekem. Ezzel, hogy megzavar, úttál. Áfa visszaigélésre tartottunk, de most én segget nem volt. Nem. Az áfa, figyelj, képzeld el azt, hogy te egy retkes cigány vagy. Köszönöm szépen. Nem, csak képzeld el. Képzeld el azt, hogy van egy baltár, odamész a szoborhoz, kivágod a szobrot a bokánál fogva, rákötsz egy, igen, kivágod, recs, rákötsz egy nyakára egy kötelet, és beviszod a mélybe. Ezt egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy ilyen elkezdődött a Károlyi szobor mellé, hogyha valaki leül és megnézitek, a bokája be van fűrészlelve közlétik. Ez a tévéostrom éjszakáján született, csak nem érte át a fűrész. Nem én voltam. Nem én voltam, igen. Miért lettem volna? Igen, szóval annyi, hogy innentől fogod azt a szobrot, és beviszed a mélybe, és akkor megnézzük azt, hogy hoppá, ez a monit egy azonosító, oké, akkor te itt maradsz, és ennyi. Nem kell belekeverni ilyeneket, hogy utalvány, meg akkor majd beváltod a bankba. De most mit csinál a cigány a szoborra, miután elviszi? Tudod, hogy alaktalanra szétveri. Igen, azonosító. Feltételezzük azt, fizikussal van dolgunk, és elmagyarázta nekem, nem tudom, hogy mit magyarázott fel, nem emlékszem, csak így. Igen, definíció. És meghatározzuk azt, hogy igen, milyen feltételekhez kötjük. Kössük olyan feltételekhez, hogy igen, valahogy lehet azonosítani egy kibabaszott szobrokat, meg ilyen szarokat. Magyarországon mindig a gyeri törvénnyel van a baj. Ez így és így van, kivéve a gyeri bírót. Ha bármiféle izolási lehetőséget is kapjuk a törvényben, mindenki azon keresztül fog kibejártani. Én itt most erről beszélek. Igen, na most akkor én azt mondom, hogy van itt egy olyan törvény, aminek örülhetnénk is, mert tök jó, mert valamit lehetne vele kezdeni, és akkor ti meg über pessimista módon nekiálltok megbombázni, ez nem lehet, ez szar, azt mondtam, hogy ez önmagában én vagyok a negatív faszfej. de nem tudok ezt járni. Azért mutogatok, mert nem tudom, hányszor szóltam már szünetben is, hogy a meleardia mikrofonja halk, és ha te közben beszélsz, akkor nem hallani, hogy ő mit érzel. Most én beszélek, és ő beszél közben alapvetően. Tehát, igen, tehát én azt érzelem, hogy STFQ, és lehet örülni. A pessimista faszfej alapvetően én vagyok, tehát nekem kéne jelenünk beszólni. De mi most se tudjátok igazából, hogy mi a kurva anya lesz ebben a kurva törvénytervezetben. De tudjuk, én elolvastam a neten, mielőtt idejöttem. Na, akkor mondja el. Van téve. Ez van benne, hogy engedélyhez kötnek minden, kurva szigorú vámlatosság ellenőrzés, kamera, nagy mennyiségben lényegében állami monopólium, egyébként nem teljesen, de majdnem. Egyébként nekem eszembe jutott, ha már az izotópról beszélgetünk, nem feltétlenül kell ezt belekeverni az anyagba. Kéne csinálni egy olyan lakkot, ami teljesen átlátszó, vannak benne izotópok, és lekenni az összes szobrot. Vagy kéne csinálni egy olyan lakkot? Bármiféle olvasztással, vagy akár idegvágással. A cigány nem tudja beolvasztani, az egyszerű cigány. Mert ugyan van egy-két ilyen öntöd, aki ezzel foglalkozik. Vagy lehetne egy olyat csinálni? Egyszerű cigány beviszi a darabolt kábelt, és átlátszik. A kábelt, igen. Az teljesen rendben, hogy a kábel... Nem teljesen rendben, hogy a kábel... Nem tűnik fel, hogy igen, a kábel van földarabolva. Tehát az így egy kábelen nem látszik, ezt frissen darabolták és lopották. Akkor is átlátszik. De ez elsősorban műemlékeket hasonló. A kábellel az a baj, hogy most kitaláljuk, hogy nem hulladék, akkor mit csinálunk, ha valóban hulladék kábellel? Köszönöm, hogy megszüntetik a villamos vonalat. Ezért mondtam azt, hogy erre van szóval az érvelésem, hogy a fene fejét eszik, akkor is ki lehet húgy alagra, és akkor hozzon a pápátodik az orrát, hogy megáldott fel ezt a hulladékeket. Ilyen egyszerű, tessék! És akkor hol a pápától áldott fidesvémet, mert az neki nem volt, ahogyan megoldja. Viszont mondok egy még viccesebbet. Azt kell elérni, hogy ne érjen neked az ügylet maga. Mondok egy vicceset. Te vezeték, mit csinál a paraszt? Átviszi Szlovákiába. Na, ez volt a Bombagyár Rádió 38. adása, elfogyott a műsoridőn, blogin, akarsz-e valamit mondani azon kívül, hogy pinákat rajzolgatsz hitletfejek mellé? Nem. Na, egyből a pina az érdekes. Hát a tudós. A pina, vagy mi az? Buzi az van odaíva. Nem, pinát nem rajzol, csak leírja, hogy seg. Hát azt nem tud rajzolni. Istenem, hát lehet, hogy Liminek nincs. Ez milyen politikában? Ezt nézzük, csak ezt leírom, agyad azt ide. Várj, egy különös élő lény, van egy mosolygós fejére, alapvetően hátulról látjuk, és egy ilyen nagy, éles vonallal megrajzolt, csillagszerű valami van a közepén. Igen, goatse, eszembe jutott nekem is, hogy ez egy goatse, tehát éppen egy, úgy látom, hogy ez itt az ánuszát fordítja felénk, ami nagyon erősen ki van hangsúlyozva a művész rajzban. A lap túloldalán a két sor között, nyilván mert a sorok között kell olvasni, egy nagy orrú, amiből csöpög a takony és nyelvét kinyújtó kicsit sátánszerű lénye. Légy is van a felén, ha jól látom, az ott egy légy. Alapjában éve ez itt nem más, mint a többé-kevésbé értelemmel fejjel felszerelt, írdatlan vagy önjáróság, nézd meg. Igen, alapvetően a legtöbb élő lény. De mindegy, ez egy goatse, viszont van föl egy cucc, ami eléggé alaptalanul néz, mint valami hernyő, és arra te két írtatlan. Szóval ez valószínűleg egy valamilyen műalap. Mutasd csak! Ez szemben. Még primitívebb, mint az ilyen agyag termékenységi hányadékok. Tehát ez még annál is. De van egy ilyen H betű forma alak is, ami egy vonalból van megrajzolva, tehát alulról felindul, hurok balra keresztezi önmagát föl, hurok lefelé, és több is van belőle, ez valószínűleg Hitlerre utal, és van egy ilyen nagyon erősen megrajzolt rács. És most bólogat és mutat a plafon fel. És egy ilyen négyszögletes, itt van egy teljesen alaktalan dolgok rajzolva. Itt van egy teljesen alaktalan dolgok rajzolva. Teljesen, tehát figyelj, most leírom egy ilyen szabálytalan négyszög, aminek az egyik oldal ilyen fél körszerű, jó erősebb megrajzolva, mint a haja lenne, és benne egy cikcak. És alá van írva ilyen negyed A4-es betűméretben, hogy buzi, három felkiáltó jellel. Ez de ilyen álkombákon betűkkel. Igen. Szevasz Gábor, menjünk ma inni. Már telefonás. És ez adásba telefonál. Itt van egy nagyon erős adásba vagyunk. Tehát itt van egy araszoló kukat, Hitler felé araszol, vagy ilyen. Van egy húsvágó bárd, vagy mi lehet ez a négyszög egy oldal. Szerintem ez meg egy sekkukat. Na, akkor fölírva a később. Hát sekkukat? És mondtad, hogy ez egy sekkukat. Az egy sekkukat. Hogy barna, csak egy kell valamit. Nem, az két. Mert akkor fel. Ja, igen, oda van írva. Megy kocsmába. Ma dönt a tordasi képviselőtestület arra, hogy Kosaras Péter Ákos, az SS ruhában pózoló volt budapesti középiskolai igazgatóhelyettes, kinevezi a település művészetiskolájának élére. A fasz érdekel. Jó fej egyébként az arc. Azt mondja, hogy itt, ja, itt jegyzetek, itt az, ja, hát ezt nem is fejből mondta ezeket a secundum quid, meg ilyeneket, itt föl vannak így. Hallod, hogy hát azért egy részét azért én... Rassz, egy részét, mi? Ja, nem, akkor bele, bazd meg, hát nem tudom. A 38. gombagyárat bezárom, sziasztok, menjetek is inni, sziasztok. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Te bírod.